Dit is Radio 1. Middernacht, het is nu maandag 17 januari. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De 8-jarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka wordt niet uitgezet. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat laten weten. Er was veel verzet tegen de dreigende uitzetting van de jongen die een hersentumor heeft en mogelijk nog maar korte leven heeft. Zijn school in Almelo had een dringend beroep gedaan op de IND om Abiram en zijn moeder een verblijfsvergunning te geven. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abirams moeder krijgt vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning en zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. De slepende politieke discussie in Nederland over de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen is voor de Amerikanen een hoofdpijndossier geworden. Dat valt op te maken uit documenten die de NOS van WikiLeaks heeft gekregen. Tientallen ambtsberichten gaan over de opstelling van de Partij van de Arbeid. Die partij zette geregeld de hakken in het zand, hoewel verschillende kabinetten het Amerikaanse toestel wilden kopen. Uiteindelijk kwam er een compromis om niet twee, maar één testtoestel te kopen. In Tunesië is bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Tunis geschoten tussen het leger en de presidentiële garde. Eerder op de dag is het hoofd van die garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. Ook op andere plaatsen in Tunis waren de afgelopen dag vuurgevechten. Premier Ghanouchi heeft gezegd dat er komende dag een nieuwe regering komt. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Barcelona zijn voorsprong op Real Madrid vergroot tot 4 punten. Barcelona won zelf met 4-1 van Malaga en Real speelde met 1-1 gelijk bij hekkensluiter Almeria. Barcelona heeft halverwege 52 punten en dat is een record. De club heeft 28 wedstrijden op rij niet verloren. Voor het laatst lukte dat in 1974 met Rinus Michels en Johan Cruijff. Dan het weer vanuit het westen bewolking en in de loop van de nacht in het westen regen. Minima tussen 4 en 6 graden. Komende dag in het hele land regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. Bikkels en bitches. Mijn naam is Jan Roos en ik heb nog altijd de griep. Maar je bent er wel. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne brengen wij algemene zaken, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, trainingsmissies, economische zaken, gekke koeien, financiën, milieu, onderwijs, hogere cultuur, wetenschappen, sociale zaken, werkgelegenheid, veiligheid, bondkraagjes, volksgezondheid, welzijn en voetbal dus. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: een ander Nederland was topreclame voor Rutte 1. Ongelooflijk, Jan. Ik heb met mijn mond open zitten kijken. Links, progressief Nederland, ging een blok vormen tegen het huidige kabinet. Heb jij het gezien? Het was cabaret. Het was cabaret, mensen. Joop.nl heb ik het gezien. Ja, ik ook. Ja, lachen. Het was wel leuk om naar Joop te komen. Joop is de door leden gefinancierde site van de VARA, weet je wel? Ja, precies. Maar ik heb nog nooit zo moeten lachen. Wat was dit voor manifestaties hier? Ja, nou ja. Wat we zeiden in de stelling, maar we zullen het horen. Ach ja, nou, we merken het wel. Trouwens, een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je een maker van een televisieprogramma zonder kijkers en stuur je naar Hans van der Tocht en Erben Wennemars ook nog eens Filemin Wesseling naar buiten om de boel nog maar een paar weken te rekken, ja, dan ben je dus een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hallo, daar zijn we weer, Jan Nagel. De vorige keer was het eigenlijk een samengeraapt zootje dat binnen 6 weken bij elkaar geharkt was. Wij hebben hier een jaar aan gewerkt. We hebben hoge kwalitatieve mensen. Ik ben er geen moment bang voor. Een samengeraapt zootje. Nou, van wanneer was deze tekst nou? Was dit van deze partij of van toen Peter R. de Vries een partij begon? Of toen, Ja, dat is namelijk de vraag met het samengeraapte zootje van Jan Nagel. Welke partij hebben we het over? Ja. Want wat heeft hij allemaal niet gehad? Leefbaar Nederland natuurlijk inderdaad. Ja. Met hij begon ooit als senator van de PvdA. Ja, het is een man van vele kanten, vele gezichten. Ja, precies. Aan de ene kant moet ik zeggen, is het natuurlijk een ongelofelijke pannenkoek, laten we eerlijk zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een lekker opportunist. Nee. Er is maar één kant hoor, bij deze man. Nee, maar het is ook een lekkere opportunist dat hij iedere keer maar weer een andere partij begint. Er zijn ook grenzen. Je hebt gelijk. Nagel is een Johan, volgens mij. Klaar, het is voorkomen een Johan, je hebt gelijk. We hebben Wim T. Schippers. Iedereen kan natuurlijk, als hij wil, aangestoken door het leuke gezicht daarvan, ook pindakaas of de vloer smeren of wat anders. Ik bedoel, je kan doen wat je wil. Ja. Alleen, je hebt dan geen echte Wim Schippers. Ja. Oei! Kijk, laten we eerlijk zijn. Ron Flon Flon, geniaal. Ron Flon Flon is de radioshow. Als je 40 vierkante meter pindakaas kunstwerk weet te maken, en dat is nu aangekocht door Boijmans van Beuningen, het Rotterdamse Museum. Ja, ik vind dat wel een beetje. Het is crisis dit land, Jan. Laten we het geld besteden aan belangrijke dingen. Als je 40 vierkante meter pindakaas kan verkopen aan een museum. Ja, ik weet het niet, maar dan, in mijn ogen ben je dan een echte Jan, hoor. Het is mijn zin. Ja, wat mij betreft gewoon niet, hoor. Nee. Johantje? Nee, ja, een Johan. Wim de Schipper? Ik zeg een de Johan. De man van Ron Flon Flon? Nee, wat dat betreft een Jan, maar wat pindakaas betreft een echte Johan. Nou, ik ben niet helemaal met je eens. Maar whatever, Jolanda Sap. Het lijkt wel alsof pessimisme de motor is van hun debat. Alsof optimisme niet is toegestaan. God, zou maar kraken, Jan. Nogmaals, een ander Nederland vandaag. Progressief Nederland. Wat eigenlijk zichzelf als meest conservatieve heeft getoond daar. De opvolger van Femke, Jolanda Sap, die ging spreken. Dat is, dit wordt Agnes Kant. Ongelooflijk, wat was dat slecht. Nooit Jan Marijnissen opvolgen, nooit Hamel Halsema opvolgen. Maar want, naast dat die tekstschrijver een waardeloze dag had, hoe ze dat ook uitspakken, het was vreselijk. Het enige wat ik de hele dag, waar is Us Fem? Vat het eens samen. Ja, een naam. Enorme Johan. Absoluut. En hebben we nog eentje, Albert Heijn. Ooghoogte, dus deze ongeveer, staat het artikel waar de winkel het meest aan verdient. Ja, traditioneel bij echte Janne, over de doden niet zo'n goeds. Ja, maar luister, ik vind het ook nog gewoon een hele goede supermarkt. Dat bedoel ik. Maar het is ook gewoon de man die ons aan de supermarkt heeft gebracht. Ja, en het is gewoon een man die gewoon heel veel geld heeft verdiend. En daarna lekker in een kasteeltje in Engeland is gaan zitten. Ja. Prima gozer, zou ik gewoon zeggen. Gewoon een Jan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, hij was kok in diverse sterrenrestaurants. Maar ja, toen hadden we nog geen last van hem. Dat begon in 1997. Toen hij in een NPS-programma De Eetfabriek de show stal. Met zijn enthousiasme. En dat zal wild enthousiasme zijn geweest. En sindsdien is hij niet meer weg geweest. Schrijver van kookboeken, filmster in feestje, smaakgoeroe. We hebben het natuurlijk over Petrus Marinus Maria Wint. Oftewel, Pierre. Welkom, Pierre Wint. Ja, kikken. Hey, ja. En katholiek. Ja, ja, ook nog, maar dat gedeelte weet ik niet meer waar dat zit, maar absoluut. Ja. Pierre Wint, de kok, de snelle kok van Nederland. Ja, de snelste. De Pierre de Wervelwint, word je wel genoemd. Maar ik kan ook rustig zijn, hoor. Dat zit gewoon. Ja. Dat doen we in het tweede uur, Pierre. Ja, okay. Ja, eerst uur mag je nog wel even de mensen wakker houden. In het tweede uur doen we het zussen noemen. Hey, het begon allemaal op de MAVO. Ja, ik ben echt een MAVO-klantje. Waarom? Ja, dat was toen had je de CITO-testen. En ze dachten van, Goos, jij bent MAVO. En toen, net met die testen, want net als toen met arbeidsbureau toen de tijd, dat moet je echt nooit geloven. Mijn ouders dachten van, we willen voor Wint willen we het beste. Ja. Want, weet je wat, na die MAVO, we gooien hem naar zo'n arbeidstest. Nou, daar kwam dus uit dat ik iets avontuurlijks moest doen. Ja. En dat ik vooral moest gaan varen. Nou, mijn ouders heel veel geld gespaard. Ja, vooral wegwezen. En op een gegeven moment ging ik dus naar het internaat daar. En wat bleek na mijn cijfers na een jaar, dat ik één ding niet moest doen. Dat was werktuigbekundige of gaan varen. Dus die testen geloof ik geen reet van. Dus je wil eigenlijk zeggen dat je geen MAVO-klantje bent, maar slimmer dan dat? Nou ja, Jan, dan kan je zo alles erin brengen. Maar ik heb in ieder geval mijn diploma's. Ik heb mijn HBO gehaald. Weet je? Ik bedoel, de enige school waar je toen toch leerde koken was de huishoudschool. Ja, die moet terug. Ja, die moet terug. Maar even over de trots. Ik heb gezegd, want ik wil nog steeds doctorandus worden. Ik denk ook dat ik de hersens heb. Want ik bedoel, die HBO ook. Want ik ben namelijk, ik heb de pedagogische technische hogeschool gedaan. Want ik ben bevoegd docent. Oh. Ik heb tweede graad, dus ik mag lesgeven. Maar je wil doctorandus worden? Als sterf als doctorandus, heb ik al gezegd, ja. dus jij gaat nog een keer de universiteit bezoeken, Pierre? Ja, absoluut. Maar vooral om die randebielen van de CITO-testen te laten zien. En van die andere testen, dat ze het gewoon mis hadden. Ze hebben me gewoon... Het maakt niet uit, want ik vind... Je kan ook laag beginnen en hoog eindigen. Maar ik bedoel, wij als maatschappij stellen te veel op die testen. Wij gaan er veel te veel van af. Maar goed, Pierre, laten we eerlijk zijn. Het is toch goed met je gekomen? Ja, nee, daarom. Nee, maar het is toch... Ik zie het ook aan het huidige onderwijs. Die testen worden te zwaar genomen. Heb je, hoe word je smaakgoeroe? Nou ja... Dag en nacht mee bezig zijn, want dat is echt geen geintje. Ik ben echt 7 dagen in de week bezig. Overdag met eten en 's nachts met dingen die ik echt leuk vind. Zoals monteren, et cetera. En ja, en eten is gewoon, daar word ik door gedreven. En monteren en et cetera? Ja, filmpjes maken, monteren, websites maken, die gekkigheid doe ik 's nachts. Dat doe je 's nachts? Ja, wel gerelateerd met eten. Slapen 4 uur per nacht. Ja, meer heb je ook niet nodig. De smaakgoeroe ben jij. Dus eigenlijk wil je ons ook wel leren proeven. Want dat is een beetje een probleem, geloof ik, in Nederland. Ja, echt. Ik word soms echt, ik word eigenlijk elke dag knettergek hoe weinig wij weten over eten. En dat is mijn missie. De ene kant ben ik zo gek als een deur, maar aan de andere kant heb ik ook een hele serieuze kant. Ja. En daar ben ik ook heel veel mee bezig. Om bijvoorbeeld. Ik ben elke dag bij gesprek bezig om te voor elkaar te krijgen in die politiek om smaaklessen, voedingslessen verplicht te krijgen. Want we weten niet eens dat gewoon dat melk aan een koe komt te meten. Ja, maar dat is toch een probleem van ouders? Dat hoeft de school toch niet op te lossen? Ja, nee, maar dan ben je dus, heb je 2 kleppen op. Oh. Ja, want namelijk rekenen, Jan, is dat iets voor thuis of iets voor op school? Ja, school natuurlijk. Ja, aardeskunde. School? School. Nee, Google. Ja, nee, maar voedingslessen, het gaat over namelijk, het is kennis. Dat is op school. Ja, kijk, thuis moet je wel begeleiden. Kijk, als je thuis niet geleerd krijgt dat melk uit een koe komt... Ja, dan is de kans dat je naar de MAVO gaat vergroot. Maar thuis, Jan, thuis leer je ook, zeg maar... Help je je kinderen met rekenen. He, dat zou je thuis met eten ook moeten doen. Maar de basis waar het vandaan komt... bijvoorbeeld waarom, als je aardeskunde krijgt... kunnen ze dan niet zeggen van dat aardappeltje komt uit Zeeland. Ik bedoel, het is gewoon... In biologie hebben ze het over de vis... maar ze stoppen bij het gedeelte van... Hoe gebeurt het in de pan? Maar is het niet gewoon een Nederlands probleem... dat we gewoon eigenlijk bij de aardappel gestopt zijn? Dat we niet bezig zijn met smaken, met proeven, met meer... Ik heb toevallig eergisteren op het internet een onderzoek gelezen. Grappig, kijk, in Engeland, in Amerika... waar ze allemaal dus geen voedingslessen op scholen hebben. Maar die scoren dus eigenlijk overal wat slechter. De landen waar het wel goed gaat, zoals Japan, Thailand, Taiwan... daar hebben ze wel smaaklessen of voedingslessen op basisscholen. Daar is ook lekker eten, heb je. Ja, maar het gaat om kennis. En de politiek... Die is echt achtelijk. Weet je hoeveel subsidies er uitgaat op jaarbasis... om het probleem overgewicht tegen te gaan? Hè? Dat is echt miljoenen. Ja. Als je dat onderwijs verplicht om daar ook over voeding te hebben... Dat broccoli ook lekker is. Ja, hoe kom jij trouwens aan die pens, Pierre? Wat? Hoe kom jij aan die pens? Want... Nee, kap nou, maar moet eens kijken, man. Hoe ik ben 25 kilo afgevallen, jongens. Kijk, ik ben niet dik. Dit is even een radiomomentje. Ik zal je even uitleggen. Pierre Wint doet dit shirt even omhoog. Ja, lekker is dat. En we zien eigenlijk een soort sixpack. Nou, het is meer een soort fust. Een goddelijk lichaam. God zeg, want ik had een droge bek, maar ik ben nou helemaal dichtgevallen. Hey, ik weet nu wat hij had over spek zegt. Nee, maar Pierre is kok, dus hij is dik. Maar wat even over die kinderen. De kinderen zijn te dik en die proeven te weinig smaken. Ja. En dan ga jij veranderen. Via de politiek. Nou ja, we zijn al ver. Want we zitten al op, zeg maar, van de 6000 scholen... hebben we al 2500 scholen waar voedingslessen worden gegeven. Maar alleen het is vrijwillig. Dus de slechte scholen pak je niet. Dus ik wil het gewoon verplicht hebben. De politiek moet gewoon zeggen... en dan kost het minder geld. Want dan voor aardeskunde kost ook niet veel geld. Maar, weet je? Dan moet zo'n school het zelf regelen. Maar moet je dan niet gewoon... kijk, je moet altijd bij de jeugd beginnen. Maar de smaakcultuur, de eetcultuur verandert in Nederland. Want ik bedoel, er zitten 98% die zitten gewoon nog aan de spruitjes en in de grote aardappelen. Maar Jan, ik moet ze even interpreteren nu. Want nu komt de windfilosofie. Interrumperen. Ja, interpreteren. De windfilosofie. Jezus, MAVO gezeten. Ja, bedoel ik. Ja. Dus, maar nu komt de windfilosofie. Komt nu. Het is namelijk zo. En daar ben ik dus echt voor een doorbraak gezorgd, denk ik, in Nederland. Want in 93, 94 riep ik al, je moet beginnen bij groep 0. Als je bij groep 12 begint, ben je te laat. Bij jou begint nu, het is te laat. Ja. Je moet beginnen, waarom? 12 weken, als je eenmaal in die embryo in die buik zit... na 12 weken wordt elke smaak aangeleerd. En als je, zeg maar, juist tussen 0 en 7 en 8... is de belangrijkste jaren voor een kind... om ze, zeg maar, in een bepaald stramien te gooien. Dan moet je die kennis, want dan denk je niet meer over na. Dan dus die scholen is eigenlijk al te laat. Hmm? Die scholen zijn eigenlijk al te laat dan. Moet op het consultatiebureau gebeuren, dit. Eigenlijk moet het met opvoedingsproblemen kinderen. Hè? Die ratten die gewoon niet willen eten. Dat begint al, tot het daar verkeerd voorgelegd wordt. Dus... ik ben ook bezig in die sector om daar vooral te zeggen... jongens, begin al bij het consultatiebureau. Hey, dat is die hele lijn. Een stapje daarvoor gaan, want volgens mij is het ook zo... dat kinderen ook smaken leren in de buik? Ja, 12 weken, zeg maar. Als je eenmaal 12 weken daar zit te dobberen... Ja. Na 12 weken begint die smaakontwikkeling. Want mijn vrouw die had de rare gewoonte om zich vol te proppen met mango... de eerste zwangerschap. En mijn dochter die is gek op mango. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. Nee, maar Jan, wat ik ook niet snap, hè. Of ja. Jan, wat ik echt niet snap. Er zijn heel veel mensen in Nederland... die bijvoorbeeld die potjes Nutricia aan hun kinderen geven... Nutricia, dat is koffiemelk. Die blender. De Overiet. Die Overiet-zooi. Kijk, op zich met Nutricia niks meer, maar met die Overiet die zooi. Dan vraag ik mezelf, koop jij wel eens voor de gein een potje Overiet van nou, dat is lekker. En dat geef je wel je kind, die rotzooi. Het is niet te vreten, maar niet te hachelen. Nee, ja, wij zijn thuis aan het koken voor die jongens. En dan gaan er gewoon een blendertje op, hoor. Dan ben je goed bezig, Jan. Maar dat heel veel mensen doen dat niet. En zijn jullie al vrienden, trouwens? Dat dacht ik wel. Ja, nee, dat vind ik echt kikken. Hey, maar ik heb ook gewoon pastinaak in de koelkast liggen, hoor. Ja, maar die en schorseneren. Ja, top. Ja, dat is kikken. Ik word helemaal blij. Ja, mooi. Ik ga je zo meteen knuffelen. Ja, lekker, hè? Eindelijk. Jongens, doe dat even in de reclame. Maar waarom is dat slecht, die potjes? Nou, het is niet slecht. Van de groenten die daarin worden gepropt, of niet? Hetzelfde wat Jan met zijn blender doet. Ja, maar ze vergeten de zout, ze vergeten de peper en er zit geen smaak aan. Zout is ook slecht, Pierre. Ja, maar er moet wel smaak aan zitten. Bijvoorbeeld die babyvoeding. Koop jij was nu gewoon bij de overleden op het Heijn? Wat? Babyvoeding voor mezelf? Ja, zo'n potje? Nee, natuurlijk niet. Nee. Is dat niet tevreden? Zou ook een beetje dement overkomen, of niet? Ja, maar ik vind juist dat het zo zou moeten zijn dat je een potje wel koopt. Van, lekker zeg, hé. We gaan even een potje overiet eten. Maar dat doe je niet. En je geeft wel aan je kinderen. Nou, kijk in de spiegel, zou ik zeggen. Nee, maar goed, je doet je kinderen ook luier om. Dus ja, maar dat is logisch. Dat is tegen scheiden. Ja, die logica kan ik weer niet tegenop. Dit wordt een kutdag voor mij, geloof ik. Lekker bezig, heren. Nee, we gaan dus de kinderen leren proeven, ja. Leren smaken. En dan komt het met ons etencultuur in ons land komt het uiteindelijk ook goed. Ja, we gaan straks nog wel eventjes over eten natuurlijk met je hebben. Maar er is nu ook wel een trend gaande in Nederland... dat we allemaal biologisch gaan eten. Dat is toch mooi? Dat is toch kikken? Om op zijn winst te zeggen. Top voor het beest. Kijk, het is wel zo. Ik wil nooit een milieu... voor het mens. Ja, natuurlijk. Want ik wil nooit een milieuridder zijn. Kijk, sommige dingen is het gewoon onzin. Als je bijvoorbeeld wortels... Hè, dat is ook onderzocht. Dat maakt niet uit of het biologisch of niet biologisch is. Maar als je bij witlof neemt, absoluut. Bij dieren is het absoluut. Als je biologisch is de enige wettelijke beschermend... dat je zeker weet dat het beest diervriendelijk behandeld is. Dus dat zijn mooie dingen. Maar het is niet altijd... Het is biologisch niet heilig. Hè? Want bijvoorbeeld waar ik voor streef... Want waar ik dus gek van word in de supermarkt... Als je een pak beet... staat op biologisch fair trade. We staan wel achter de kenmerken. Ja, je wordt daar helemaal kierwiet van. Ja, kun je even gewoon je bek houden? Oh. Moet Pierre zijn bek houden? Ja, zo gaan we het bij Pierre doen. Ik weet zeker dat bij Pierre werkt. En je ziet het, dat werkt. En ik vraag het toch vriendelijk? Ja, nee, maar het werkt ook. Ik zeg toch niet bek houden? Ik zeg, kan je even? Jan. Zag je dat ik zelf ook een beetje gelijk... Ja, je schrok. We gaan naar iemand die wel blond haar heeft. Ik was op zoek naar mijn mond gelijk, joh. Kom op. Okay. Nou ja, daar gaan we kom op. Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Pierre, jij bent het bij ons ook al geweest, hè? Ja, echte Jan. Ik had een 6+. Een 6+, ongelooflijk. Ja, ja. Je krijgt het voor elkaar. Dat vind ik eigenlijk een kutcijfer, maar goed, wat maakt het nou? Op de MAVO was hij er blij mee, hoor. Ja. Godzame zaak. Een echte Jan, ja, dat wil natuurlijk iedereen zijn, want anders ben je een ontzettende Johan. En wie wil dat nou zijn? In de Jannebie maken we uit of je een echte Jan bent. En deze week een dame die is uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar. En dat is niet niks. En we hebben dat zeker niet over Barbara van Beukering, maar over Hilmar Mulder. Goedenavond, Hilmar. Dag, Hilmar. Ja. Goedenavond, Janne. Hoe word je hoofdredacteur van het jaar? Wat kost dat? Nou, helaas is het niet te koop. Dan was ik het een stuk eerder geworden. Oh. Bloed, zweet en tranen. Hilmar had je moeten zeggen. Ja, bloed, zweet en tranen. Ja, dit was ik even vergeten. Waar ben je eigenlijk hoofdredacteur van? Dat is ook wel aardig om eventjes te noemen. Van de Gratia. Ah, wat is dat? Dat is een wekelijks mode- en entertainmentnieuws tijdschrift. En hoofdredacteur van het jaar geworden. Wat betekent dan, waarom ben jij dan beter in dan andere hoofdredactrices? Nou, op dit moment is een weekblad in de markt zetten in een dalende tijdschriftmarkt is natuurlijk niet makkelijk. Nee. En dat is heel goed gelukt. We hebben al ruim anderhalf jaar stijgende cijfers, zowel op de advertentie als op de lezersmarkt. En ja, we hebben ons echt al... luid en duidelijk kenbaar gemaakt in het schap. En dat heb jij gedaan dan? Want het is niet het blad. Samen met mensen met wie ik werk, hè? Nee, dat was het tijdschrift van het jaar geworden. Maar je bent hoofdredacteur van het jaar geworden. Dat is omdat je het voortouw neemt. Ja, zeker. En maken jullie al winst? Nou, we zijn dit jaar zijn we wel een soort van legendarisch moment voorbij gegaan waarin de cashflow echt positief was. Dus, sorry. De cashflow positief? Ja, wat betekent dat? Ja, eigenlijk. Wij snappen dat niet. Nee, dat er meer geld inkomt dan dat er uitgaat. Dus dan maak je winst? Nee. Nee? Nee. Trucje. Oh, dit is een trucje? Ja, heel maar. Ik heb nooit bij een blad gezeten, Jan. Nee, want je hebt nog je vaste lasten en het hele dure gebouw van het ministerie van tijdschriften waar ze werkt. En, toch? Ja. Jan, die gaat jou het spel uitleggen. Ja, en dat is vrij moeilijk, hoor. Spel, bloedserieus. Spel, dit is ook helemaal geen spel, dit is gewoon een test. We hebben straks een spel van die kabouter, dat is niet om aan te horen. Dit is namelijk waar het wel om gaat. Dit is de test of je een echte Jan bent of een Johan. Je krijgt 20 keuzevragen en je kunt 5 punten per vraag scoren. Nou ja, in de komende minuten gaan we eigenlijk bepalen of je verdere leven nog wel zin heeft. Of je een echte Jan bent of een Johan. Ik ben eerst. Je bent hoofdredacteur van het jaar. Hartstikke leuk en gefeliciteerd. Maar als je straks als Johan afdruipt, ja, dan zou ik er maar mee ophouden. Dus ik was. Kan je dat nog naar de libellen of zo? Ja, dat is leuk, van die patronen. Ja, we gaan beginnen. Barbara van Beukering of Hilmar Mulder? Ja, Hilmar Mulder natuurlijk. Feyenoord of PSV? Feyenoord of PSV? Nou ja, hier thuis zeggen ze altijd, jullie hebben verloren, dus dat is Feyenoord. Marlies Dekker of La Perla? Uiteindelijk toch een La Perla voor mijn man. Mag ik heel even aan meneer Dijkgraaf, dat is de lingerie-specialist. Voor jou had ik ook HEMA kunnen toevoegen. Nee, maar dat heeft met mijn HEMA te maken. Maar Marlies Dekkers is zo'n BH-onderbroekenmaakster met een extra bandje. En ja. La Perla, dat is toch koffie van Albert Heijn? Nou, daar heb je het al helemaal. Sorry hoor, voor mijn collega Jan. Nuance of gestrekt been? Nuance. Oh. Ja, kut. Jolante Cabau van Dingers of Sylvie van der Vaart? Die is moeilijk. We hebben wat hulp gehad. Ja, dat kan me iets voor voorstellen. Ja, Sylvie dan natuurlijk uiteindelijk. Ja, natuurlijk uiteindelijk. Vlees of vis? Vlees of vis? Nou, vis kan natuurlijk echt niet meer. Nee, vlees wel. Vlees wel. Jolanda Sap of Janine Hennis? Janine Hennis. Ja, natuurlijk zeg. YOLO of Rob Hoogland? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk. Ik lees de Telegraaf niet dagelijks. Dus om dan voor Rob Hoogland te gaan, dat moet er maar. Hé? Wat een rare. Ik snap die logica. Gezin of carrière? Eerlijk. Ja, dus dat is carrière. Dat is carrière, je hebt groot gelijk. Seks of tv kijken? Kijken. Je moet niet altijd die vragen herhalen. Ja, dan heb ik even wat tijd binnen om na te denken. Maar fluit dan een stukje of zo. En het is seks doen of tv kijken. Het is niet seks kijken of tv kijken. Nou, ik denk dat we het vanavond allebei hebben gedaan. Heb je het al gedaan vandaag? Het is een nachtprogramma, Jan. Oh, dat is heel normaal als iemand zegt dat ik wil dan nog meer ervan weten. Zondagochtend blues. Die Wim Spijkers. Maar wat is het helemaal? Want je moet kiezen. Als je moet kiezen. Seks. Ja, natuurlijk. Er was niks op tv vanavond. Okay. Beaumonde of Glamour? Ja, mag je alles doen? Nog een keer? Beaumonde of Glamour? Ja, waar een D voor staat, doe ik, Jan. Oh, is die van Dijkgraaf? Ja. Beaumonde, weet je wel? Ja. Van Estelle Gullit en, of ja, de Glamour? Beaumonde van John Lucke of Glamour van Karin Schering. Ja, en het kunnen niet allebei vriendinnen van je zijn. Nee, Karin Schering is natuurlijk mijn vriendin. Dat bedoel ik. Maar welke kies je? Ja, toch de Glamour, maar de Beaumonde voor in bed. Jezus, dit duurt wel heel lang, hoor. Het is een vol bed daar, hoor. Het is gewoon Wim Spijkers, de Beaumonde, Cohen of Van der Laan? Cohen of Van der Laan? Ja, bij jullie kun je echt geen Cohen zeggen. Dus heel goed. Dat wordt Van der Laan. Netjes. Yvonne Jaspers of Wendy van Dijk? Zeg maar jullie kuffermodellen van de toekomst. Ik zeg Wendy van Dijk. Goed bezig, hoor. De puffende of de VVD? De puffende of de VVD? Ja, ik vond hem zelf niet zo heel erg scherp en leuk, maar... Ja. Dat zei je ook niet. Je wordt uitgelachen, Jan. Ja, ik denk dat Wim Spijkers net vreselijk zijn best heeft gedaan. Dus ik denk dat mevrouw op dit moment over alles lacht. Beetje gevoelig op het moment. Heel maar. VVD. Katja Schuurman of Doutzen? En dan hebben we het natuurlijk over die special, hè? De na de bevalling bikini cover. Ja, ik zeg Doutzen. Ja. Koop beter. Afvallen of accepteren? Accepteren. Gaat Twitter of e-mail? Twitter. Audi of Prius? Audi. Nou. Kunnen leren. Chanel of spijkers en spijkers? Chanel. Hé. Hey. Ja, mag. Ja? Turken of Marokkanen? Marokkanen. Hé? Dit is de eerste keer dat Marokkanen... Hebben we niet een deuntje? Kunnen we niet een deuntje in starten? Dat we hebben niet de scoop? Dit is de 18e, 19e echte Janne. 19e echte Janne. En dit is de eerste die voor Marokkanen kiest. En ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Want er zijn er hartstikke, hartstikke veel die hartstikke leuk meedoen. Vooral die meiden. Ja. Ja, precies. Ja. Hey, dan hebben we nog een bonusvraag, Hilmar. Ik moet even aan mijn meeluisterende lezertje denken. Ja, precies. Ja. Ja. En Turken lezen minder dan Marokkanen, begrijp ik nu. Zullen we dit vragenlijstje afmaken? We hebben een nieuwe Nederlander. Echte Jan of Johan? Tromgeroffel? Nee, dat is dan de bedoeling dat je daar eentje hebt kiest. Dat hebben we nu 20 keer gedaan. En het zou leuk zijn als je de 21ste keer hetzelfde concept nog een keer wil uitvoeren. Dus echte Jan of Johan? Ik denk dat, ik ben bij de echte Jan op bezoek, dus echte Jan. Ja, ruim, want je hebt gewoon 80 punten gescoord, Hilmar. Hilmar, dit gebeurt niet heel vaak. Je hebt enorm goed gescoord. Je bent een ongelooflijk echte Jan. Enorme echte Jan. Ja, ik ben natuurlijk van tevoren enorm gecoacht, hè. Ben je gecoacht door wie? Ja, door verschillende mensen. Ja, nou goed. Ja, dat is dan gelijk weer jammer. Ja. Ja, nee, maar ik had een heel warm gevoel. Ik denk, die vrouw die heeft dus... die vrouw, daar zijn we trots op. Die zijn we trots op en die is dus gecoacht. Jullie kunnen het nooit een keer bereiken, hè? Jullie dames. Nee, wel, mijn tweede naam is Marjan, dus daar zit al Jan in, hè? Kijk. Hilmar, we gaan je teruggeven aan Jelmer voor het welbekende echte Janne t-shirt. En het damesmodel natuurlijk. En die heb je dik verdiend. Zeker weten. Maar Janneke, bedankt. En snel slapen nu. Okay. Groetjes aan Wim. Ja, doei. Okay. Ja, Wim is van de Twitter. Hè? Wim Spijkers van Nieuwe Revue vroeger in de rails, geloof ik. En tegenwoordig een soort huisman. Maar ook ZZP'er, zoals dat zo mooi heet. Ach, die moeten er ook zijn. En Hilmar is de carrière, mevrouw. Hey, en omdat we straks weer verder gaan met Pierre Wind... en dan wordt het weer een heleboel tering, herrie en kikke... hebben we nu even een rustig nummertje tussendoor. En dan zeg ik een nummertje, maar het is eigenlijk gewoon een nummer. Ja, Pierre. Als Matthijs van Nieuwkerk in de wereld draait door 4 minuten stilte mag laten horen, dan laten wij 8 minuut 33 jouw absolute nummer 1 van je leven horen. Nou, ik ben echt blij. Als je goed kijkt, ook zijn weer van. Ik heb echt natte randen en ik heel nergens om bijna. Want ik ben echt keihard. Maar ik ben nu gewoon echt weer geëmotioneerd. Dit is mijn nummer. En dit hoe komt is dat? Wat is het verhaal? Nou, het verhaal is heel heftig. Het is gewoon, ik doe het niet helemaal, want ik kan het echt nog een beetje moeilijk over praten. Want gewoon echt, als ik nu bijvoorbeeld, ik zie het helemaal voor me, weet je. Ik heb één frustratie in het leven en dat is gewoon heel simpel. Dat is gewoon het lukt mij niet. Het lukt echt niet gewoon. Ik bedoel, het lukt gewoon niet. Ik kan er niet over praten. Ik bedoel, het heeft te maken met het overlijden van je moeder? Ja. Ja, dat heb je verwerkt met dit nummer. Het is weggelukt bij mij toen ik jong was. En, ja. Oké. Okay. Maar dit nummer is voor jou troostend. Ja, even een bakkie water. Even, ja, ja. Kom, bakkie water aan, komt er aan. We hebben ook een bakkie bier voor je. Ja, nee. Komt bakkie water aan. Nou, wat 8 minuten... Even, ja, joh, Pierre, ja, is goed. Helemaal ja. Goed. Pierre, die gaat heel even de studie. Ja, Jan, dan kan jij nu zeggen wat je van het nummer vond. 8 minuten muziek laten horen en onze hoofdgast, die smeert hem. Tja, nou voor zich. Maar dit was Fate van We hebben ook nog even een huishoudelijke mededeling. Ik zou god niet weten wie Mertens is. Dat is een Belg, een grote naam. De livestream werkt gedeeltelijk wel weer. Dus we hebben ook weer beeld. Maar goed, een studio met alleen 2 lelijke mannen waar de Kale Beauty verdwenen is. Ik heb het verhaal van Pierre Wint op papier. Dus ik ga dat gewoon even vertellen, Jan. Want ik ben toch de voorleeskoning van dit programma. Voor mij het mooiste nummer ever uit een collectie van 10.000 cd's. Eerst een klassiek intro. Op 2/3 zet Wim Mertens een stemgeluid op. Puur kattengejank. En dat raakt direct mijn hart. Heeft voor mij een zeer emotionele waarde in het rouwproces. Na het overlijden van mijn moeder gaf een goede vriendin me deze cd. Wim Mertens heeft me uit een dal gehaald, zegt Pierre. Nou, en dan mag het wat mij betreft 8 minuten kutmuziek. En volgens mij gaan wij naar... Ach, weet je, we laten Pierre gewoon heel even op de gang een kopje precies. Water drinken. En dan gaan we gewoon straks wel even met de verder. We gaan gewoon eens eventjes wat haast doen. Oh, Den Haag! Het hoogste geluid met Janine Hennis. Nou, ik hoop toch dat Janine wel blijft hangen en niet huilend afdruipt. Janine, ben je daar? Jazeker. Hoe is het met je? Het is goed met jullie. Ja, dat gaat helemaal prima. Janine, behalve dan dat we onze gasten heen moeten niet. Het is zo lang geleden. Hoeveel kilo is er af? Nou, nog niet zo heel veel. Ik ben pas 2 weken onderweg. Ja? En? Ja. Wat zeg je? En? Hoeveel is er af? Nee, ik ga pas iets zeggen als ik echt resultaat heb. Maar ben je er officieel mee bezig? Jazeker. Ja, ik las laatst op Twitter namelijk dat jij naar de sportschool was geweest. Zo is dat. En hoe was dat nou? In het kader van goede voornemens. Nou, ik heb 3 dagen krom gelopen van de spierpijn. Maar na een paar keer sportschool valt die spierpijn ook weer mee. Dus ik hou vol. En wat vind je het leukst om te doen in zo'n sportschool? Naast weer naar huis gaan. Goeie vraag. Ik doe alles. Doe je ook van die klasjes en spinnen? Spinnen en dat nee, soort dingen? Nee. Ik doe ongeveer 60 minuten cardio. Dus dat is fietsen en de cross trainer en de loopband. En dan nog wat apparaten. En dan is het mooi. En ook een beetje spieropbouw? Ja, en dan nog wat apparaten, dus een heel klein beetje, maar niet te veel. Nou, de laatste keer dat we je spraken, zei je van je mag wel eens wat actualiteiten met me behandelen in plaats van alleen maar mijn privéleven. Nou, dat gaan we ook eens gewoon proberen te doen ook. Afghanistan. Ja. Een politiemissie. Ja. Ja, dan pak je even een actualiteit. Ja, kleintje. Of we dat even in 1 minuut willen samenvatten? Nee, je hebt er wel 4. Je hebt 2,5, 3, 4 minuten. 1,5 uur. Maar waar moeten we gaan? Het is een voornemen van het kabinet. Ja. En het debat met de Kamer moet nog plaatsvinden. Janine, ik onderbreek je even. Leg jij ons eens even uit waarom het alleen maar een trainingsmissie is? Ik snap er namelijk geen reet meer van. Wat zeg je? Ik snap er geen reet meer van. Nou, weet je, het is natuurlijk ook vrij ingewikkeld. Maar waar het om gaat is dat de Nederlandse bijdrage, zoals dat heet, niet offensief zal zijn. Dus er zal niet militair worden opgetreden. Het gaat ons echt om het trainen van de politiemensen in Afghanistan. Juist ja. Omdat het land straks natuurlijk weer aan de eigen politiedienst moet worden overgedragen. En dat dan ook nog de veiligheid bewaakt moet worden. Ja, helemaal, het is heel slecht gesteld met de Afghaanse politie, de kennis en de kwaliteit. Ja, dat moet beter. En maar, dat moet beter. En dat is de bijdrage die Nederland wil gaan leveren. Maar de oppositie, en die is voornamelijk links, die zegt, ja, hoor eens eventjes, 40 politietrainers, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar waarom moeten er zoveel 100 militairen mee? Ja, nou, omdat ook vanuit de militaire organisatie trainers meegaan. Ja. En gaan, dus het is niet alleen maar politiemensen als zodanig. Er zitten natuurlijk ook nog wat militairen ten behoeve van de veiligheid. Maar waar het vooral om gaat, is dat wij als Nederland, hè, als dit allemaal doorgaat, geen militaire acties zullen uitvoeren. Maar dat het echt gaat om een trainingsmissie. Juist om die Afghaanse politie op orde te krijgen. Ja, en is het dan toch niet een beetje een halfbakken missie eigenlijk? Nee, waarom? Het zijn de. Nou, het is wel lekker om die Taliban voor de veiligheid van de Nederlanders. Wat zei je? Sorry? Het is wel lekker om die Taliban eerst even aan te pakken voordat je daar de politie gaat trainen. Nee, maar daarvoor hebben we genoeg andere landen. Er zijn meer dan 40 landen die daar hun bijdrage leveren. Nederland heeft in het verleden zijn militaire bijdrage geleverd. Ja. Dat lijkt me duidelijk in Uruzgan. En nu is Nederland aan de beurt voor iets totaal anders. Neemt daarmee zijn internationale verantwoordelijkheid. Maar houdt zich ook aan de belofte, namelijk dat het op een gegeven moment genoeg is. Als het gaat om het leveren van een militaire bijdrage. Janine, genoeg? Dat was er toch al? Wat zeg je? Het was toch al een keer genoeg? Ja. Het is een kabinet overgevallen. Ja, maar de aard van deze bijdrage, als het allemaal doorgaat, is echt significant anders. Ja, dus toch, maar het is een heel gevoelig onderwerp. Ja, zeker. Ja. En met een hele kleine meerderheid in de Kamer wellicht. Ja. Terwijl het gebruikelijk is dat er zeer ruime meerderheden moeten zijn voor dit soort missies, omdat er doden kunnen vallen. Toch? Ja, als er sprake zou zijn van militair optreden en ook deze. Kijk, geen enkele missie is natuurlijk zonder risico's. En hier in dit geval worden er nauwe afspraken gemaakt met Duitsland als het gaat om de beveiliging van de Nederlanders daar. Maar het is natuurlijk, ik bedoel, ik zit niet in de regering, maar als ik in de regering zou zitten, zou ik ook op zoek gaan naar zo groot mogelijke meerderheid. Als het niet lukt, dan moet er ook een breed besef zijn in de Kamer dat we op een andere manier die meerderheid bereiken. En alsnog overgaan tot het uitzenden van onze politietrainingsmissie. En wat bleek uit WikiLeaks? Dat jullie iemand een steentje in de rug heeft gekregen. Tricks! Onze eigen Bea, die vindt het ook wat mooi. Ja. Dat is even leuk. De arme koningin. Je zou toch denken dat die vrouw alleen maar lintje knipt. Maar die heeft gewoon politieke bemoeienis. Zijn nou arme koningin? Volgens mij ging het vooral om de interpretatie van de ambassadeur. Maar die zei, ik bedoel, het zou wat naïef zijn om te denken dat de koningin nergens over kan praten. Nee, is waar. Maar vroeger was ze links, hè? Ik vond het even opvallend. En toen liet ik het op me doordringen. En toen dacht ik, ach ja. Natuurlijk spreekt ze ook met de Amerikaanse ambassadeur. En natuurlijk komt dan ook Afghanistan te Maar Janine, ze had een pacifistische moeder. Ja, zo is dat. Ja, maar, ja toch? Dus het is toch wel een trendbreuk in, in die familie. Ja, Juliana was heel pacifistisch. Maar je kan niet iemand aanrekenen wat zijn moeder is geweest, Jan. Nee, maar misschien is dat wel positief. Oh ja, dat is ook wel weer zo. Nou, laten we eventjes die woestijn achter ons laten. Geprivatiseerde gevangenissen. Gaan die er nou nog komen? Oh, jullie hebben echt een lijstje gemaakt nu. Ja, natuurlijk. Ja, want we hebben ook weer vorig jaar zo op ons laatste gekregen. We kregen op ons laatste dat we niet de actualiteit behandelden. Ja. Dus we komen straks ook nog even met Abiram en zijn moeder. Ja, we hebben even nu.nl uitgeprint. Dat is goed nieuws, hè? Nee, maar we doen eerst even de hobby van Teven. Of niet, denk je? Wat zeg je? Geprivatiseerde gevangenissen, gaan die er komen in Nederland? De regering is in ieder geval enthousiast. En dan verwacht ik dat er wel op een gegeven moment voorstellen komen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dan hebben we dat gehad. Wat zeg je? Vind je het goed? Ja, als we daarmee kosten kunnen terugdringen en veiligheidsniveau kunnen handhaven en het efficiënter kunnen laten draaien, waarom niet? Ja, misschien omdat het een overheidstaak is. En waarom zou dat per se weet ik veel. Er zijn wel meer overheidstaken. Alles, maar, ja, overgeven. Toezicht, het stellen van de eisen en de criteria en het bewaken van de kwaliteit, is natuurlijk een taak van de overheid. Maar dat betekent niet dat de overheid ook het zelf hoeft uit te voeren. Die kan het ook uitbesteden. Dan nu even de wereldscoop van het AD van gisteren. De jongen die weg moest en toch niet. Ja, nou, ik heb begrepen dat minister Leers inmiddels heeft aangegeven, en ik denk in dit geval zeer terecht, dat hij van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik wil maken. Ja, is dat nou terecht? Hè? Is dat nou terecht? Nou, dat lijkt me in dit geval toch wel heel erg terecht, hè? Een jongetje wat doodziek is. Ja. Nee, dat is wel zo. Maar als hij niet ziek was, dan werd hij toch wel uitgezet? Weet je, het is natuurlijk heel moeilijk om voor mij nu allerlei zaken, individuele zaken naast elkaar te zetten. We hebben het hier over een jongetje wat met een levensbedreigende ziekte. Ja. En het lijkt me volledig terecht dat hij in alle rust hier mag blijven met zijn moeder en ook nog zijn grootmoeder mag zien. En hij gaat overlijden, de jongen, want hij is terminaal. En moet zijn moeder daarna ook blijven of niet? Ik heb begrepen dat de moeder volgens het besluit van de minister... maar goed, de details heb ik... dit haal ik ook uit het nieuws, hè, dus ik heb nog de kamerstukken gezien... is dat de moeder hier ook mag blijven... gezien de traumatische ervaring uiteraard... als het gaat om het verliezen van een kind. En wat vind je daarvan? Eén woord? Dat lijkt me ook terecht. Terecht. Netjes. Ja. Hey, ben je trouwens vandaag nog naar een ander Nederland geweest? Nee. In de Brakkabber, hè? Ik was elders in het land. Nee. Ik had toch graag dat toneelstukje van dichtbij willen aanschouwen. Ja, ik heb net even een stukje op het journaal gezien. En ik ben vreest. Eigenlijk af hoeveel mensen er waren. Weten jullie dat? 40. Ja, 41 zagen wij er in beeld. Oh, 41. Maar dat was mooi, hè? Jij bent bang geworden. Je denkt, oh nee, dit is toch een alternatief voor dit. Ja, ik las en vernam wederom dat de oppositie de plannen van dit kabinet aan het kraken was. Maar ik weet nog steeds niet welke plannen zij dan... Nee, dat is hun probleem ook, hoor. Dat ze niet weten wat de plannen zijn, geloof ik. Heb jij nog een klein stukje Jolanda Sap ook zien speechen daar? Nee, ik heb alleen Job Cohen voorbij. Oh, dat moet je even doen. Dat is heel hartstikke leuk, zeg. Was Cohen goed eigenlijk, Janine? Cohen is altijd goed als hij van het papier spreekt. Dus, je bedoelt dat hij alleen maar van papier kan praten? Nee, zo bedoel ik. Jawel. Nee, maar het is gewoon, weet je, hij sprak gewoon prima zoals ik hem ken als de burgemeester van Amsterdam. Ja, wat een vilijne opmerkingen weer. Mooi, hè? Daarom hou ik zo gewoon van Janine. Gewoon één mes in zijn rug links, één mes in zijn rug rechts en porren met dat ding. Janine, ik wil jou ontzettend bedanken dat je er weer was, want ik had je wel een beetje gemist. Ja, ja ik jullie ook. Dus en nu weer een keer live, hè? Aanwezig dan bedoel ik. Live? Ja, IRL bedoel ik, Janine, sorry. Oh, IRL. Dan krijgen we dat gezeur weer. Camera uit en je bent er niet. Maar... Nee, IRL. Janine, hartelijk dank. Dankjewel. Succes. En kom op. Je gaat het. Janine, prettige avond. Dankjewel. Hoi. Ja, we zouden eigenlijk al een tijdje met Pierre Wint praten. Ja, maar Pierre is even roken. En we doen nog even een moppie muziek, namelijk Madonna. Madonna? Met Frozen. Oh, nee. Ja, het is wel vaker geweest dat de muziek bij de echte Jan om te janken was. En dan heb ik het dit keer niet alleen over Madonna met Frozen. Pierre, ging even niet goed, hè? Nee, ik ben herpakt. Nee, maar ik weet niet wat het was, maar ik brak gewoon. Ik brak echt. En ik moet wel zeggen, ik baal wel van dat ik gebroken ben. Waarom? Publiekelijk, ja, nee, dat wil ik gewoon niet. Echte Jannen die kunnen gewoon, af en toe een keer snikken. Echte Jannen zijn ook gewoon echte mannen, hè? En echt betekent dat je puur bent. Dus, ja, maar dat moet je gewoon thuis doen als niemand je ziet. En, Pierre, ik kan je even denken. De streamer ligt eruit, dus niemand heeft je gezien. Nee, die doet het alweer. Oh, die heeft... Oh, shit, ja, sorry, Pierre. Oh. Iedereen, 150.000 mensen hebben je net zien. Vertel eens over je nicht. Hoe was jij vroeger? Behalve dat ADHD, dat geloven we wel. Maar wat dat is een misverstandje. Ik heb helemaal geen ADHD. Nee? Nee, jij zou gewoon zeggen, een beetje druk. Nee, echt niet. Het is een soort enthousiasme en een soort adrenaline die je hebt. En, nee, maar je één ding geloof je ook niet, denk ik. Want ik heb namelijk enorm gestotterd. Ik heb namelijk, ik was toen ik 6, 7, 8 was, tot de tweede klas, werd ik met een busje opgehaald en ging naar een speciale stotterschool. Meen je dan? Van Middenvoort. Moest je dan zo in je zo... En kan je het nog of niet? Ik ga voor koffie. Ja, kan je het nog? Ja, als ik het heel moeilijk ga krijgen wel. Nou, nu niet meer, maar dan gaat het gewoon... Of huilen stotteren. Of stotteren. Ja, maar stotter in principe niet meer. Je kan gewoon door thuis sneller praten. Maar je bent naar een dokter gegaan en die dokter heeft gezegd... Pierre, je hebt geen ADHD. Ik ben nooit naar een dokter gegaan. Ah. Nee. Luister, ik heb wel van die testen gedaan. Want ik zit dicht bij dingen. Ik heb van die testen gedaan. Op internet? Nee. Gewoon echt testen zelf gedaan. Want ik ben iemand die toch een autodidact is. En ik wil het toch weten. En ik heb het echt niet. En maar ook de aspecten. Ik kan me heel goed concentreren. Ik kan meer dingen tegelijk bezig zijn. En ook in de keuken. Als je zeg maar op het hoge niveau waar ik bezig ben geweest. Nou, dan moet je zo geconcentreerd zijn en je hebt 8 man onder je. Dan kan één, dat kan nooit met ADHD. Je kan natuurlijk wel heel ver schoppen, maar niet met je houdt zeg maar ADHD met concentratie. Dat heb ik gewoon niet. Ik kan heel goed concentreren. Je bent gewoon een enthousiast mens. Ja, dat is gewoon. Het komt gewoon door het drukke praten. Dat drukke praten. Ja, en 22 bakken koffie per dag. Hè, dat zal wel zijn. Nou, ja, 22, 23, 24. Ja, kom op. Wat? Alles beweegt aan je. Ja, maar ik denk dat het te maken heeft met meneer Dumpel. In het vijfde klas. Meneer Dumpel, vijfde klas. Op een gegeven moment, ja, ik stotterde op een gegeven moment. Niet emotioneel worden, hè, meneer Dumpel. Nu lijkt ik opeens een hele emotionele man, maar dat ben ik helemaal niet. Maar meneer Dumpel bijvoorbeeld, die zet het me gewoon daar gewoon neer. Van, hey Wint, jij gaat gewoon opstellen lezen. Ook als je stottert, maakt niet uit. Gewoon, je gaat het doen. En toen kwam ik erachter van, als ik dat met mijn hele lichaam deed, dat het heel goed ging. Nou, en sindsdien... Is dat een soort anti-stotter-reflectie wat jij zo'n beetje uitgooit. Dat is helemaal. Wat grappig was. Voor je middenrif. Maar wat grappig was. Ik had ooit eens, zeg maar, dat was volgens mij in 88, 87, had ik een idee. Er waren eigenlijk alleen nog maar Molenberg op televisie voor kookprogramma's. En ik had een idee toen van: ik wil een kookprogramma. Nou, er zaten mensen om me heen die zagen het zitten. En Nick Kopp, niet in de minste. Dat is echt een van de meest beroemde regisseurs. Hè. Die heeft ook van de PvdA die Wim Kok film gemaakt. Prijsronde. Die kwam ik tegen. Hij zegt, ja, dat is niet de minste, inderdaad. Nee, we gaan met jou een pilot doen. Zo'n leuk idee, we gaan het doen. Ik had enorme vrees. Ik heb echt na misschien wel een uur gedaan over één regel. We zijn hier in Scheveningen. Dus die hele pilot ging naar de kloten omdat ik niet kon presenteren. Ik kon voor die camera dus niet zeggen, echt een uur lang. We zijn hier in Scheveningen, maar... En dan hakkelen. Nou, echt ongelooflijk. En wat was je verder voor jochie? Streber, zoals nu, altijd nog. Ik deed aan atletiek, geen alcohol. Ik heb zeg maar heel veel prijzen gewonnen. Op de 800 meter en 1500 meter Nederlands kampioen geweest. Jeugd, 15, 16. En daarna was het echt helemaal niks. En halve triathlons gelopen. En ik was echt een streber. Ik wilde nummer 1 zijn, nu nog steeds. Altijd, de beste. Ben je nummer 1 kok van Nederland? Wel geweest, denk ik. Waarom mezelf niet meer dan? Nou ja... Ik hoop het wel in, zeg maar, in de innovatie, et cetera. Maar ik kook nu niet meer echt, weet je. Ik kook niet meer in het rock'n'roll van de keuken. Ik hoop wel, dat ze zullen zeggen, tot aan mijn dood... op de nummer 1 ben qua innovatie. Want elke dag ik maak de meest gekke dingen. Maar ook achter de schermen echt nieuwe vondsten... In het hele culinaire gebeuren. Maar waarom sta je niet meer voor de kachel? Hé, dat is een factor. Voor de kachel, ja, dat is een factor. Toen ik 35 was... Nou, voordat ik 35 was, als je 35 bent... als je dan... niet die keuken uit ben ik een loser. Waarom? Nou, je hebt de koks die nu nog oud zijn, nog steeds heel goed doen. Maar ik heb ook heel veel koks gezien die gewoon op hun 35 echt in een hoekje zaten met een jenevertje en een biertje. En het leven was eigenlijk afgelopen. Ja. Dus ik dacht van nou, je moet doorgaan. En ik had toen al die drive om door te gaan. Kijk, één ding wel, daar baal ik wel van eigenlijk als je... Omdat ik in principe relatief vroeg gestopt ben... heb je dus niet die grote doorbraak wereldwijd kunnen maken. Hè? Je hebt nu de El Bulli, et cetera. En als ik misschien was doorgegaan, had ik misschien wel. Want ik was echt de eerste met heel veel dingen. Ik bedoel, maar dat is toch een Nederlander die internationaal doorbreekt? Nou, maar ik denk, zeg maar, met mijn dropsoep en met mijn... Ik werd toen echt uitgekotst door de... Toen ik kwam met mijn pasta. De gastspijkers. Nee, Kassie, dat was een wereldgoos. Die heeft eigenlijk altijd in me geloofd eigenlijk. Maar er was toen in dat horecawereldje... Ja, hoe kan dat nou? Weet je, is belediging in je eten als je dropsoep maakt, et cetera. Chocoladetagliatelle, basilicum sorbet. En nu zie je het gewoon overal. Basilicum sorbet. Wat ik toen deed, zie je nu. Je was gewoon 15 jaar te vroeg. Ik was gewoon veel te vroeg. Ja. Met stikstof bijvoorbeeld, deed ik toen al. Weet je, al misschien was je niet te vroeg, maar was je PR-kloten. Want mede door die gekke dingen. Als je al boelie je er doorheen krijgt, Pierre niet. Al boelie iets goed en Pierre niet. Nee, dat niet. Maar omdat ik had langer door moeten gaan. Het is namelijk zo van... ik heb natuurlijk wel heel veel PR-dagen doorgehad. Door die dropsoep, et cetera. Ik ben wel, zeg maar, door het lijstje. Alleen, als je de eerste bent in een vrij constructief landje... wat we toen waren, culinair, nu niet meer. Want nu is het echt, zijn we echt nummer één bijna als land. Want we zijn echt... Nou, Pierre, kom op. Ja, we staan in Frankrijk. In het buitenland staan wij veel beter bekend dan ooit. Vroeger waren we echt hutspotten, krap. Als je een El Bulli wil gaan eten... dan moet je geloof ik 2 jaar van tevoren reserveren. En in Nederland... 2 weken? Nee, als je, zeg maar, bij ze bijvoorbeeld naar Zwolle gaat libreien, moet je ook een half jaar van tevoren. Nou ja, dat scheelt, dat is een kwart. Ja, maar het is toch wel knap als je een half jaar van tevoren moet reserveren ergens. Ik zou zeggen uitbreiden, die tent. Maar ik ben Haagnees, hè? Daar stonden ze rijen voor de posthoorn. Ja. Nou, geweldig dat daar mocht nog werken. Maar dat zijn wel dingen die je nastreeft. Je wil gewoon de beste zijn. Ik wou ook rijen voor mijn winkel. Is gelukt. Maar je staat niet meer achter de kachel of voor de kachel? Ja, af en toe. Ik geef nog les, hè? Jij geeft les, maar waar verdien je je poen dan mee? Met alles. Ik werk 7 dagen in de week. Ik geef les, ik geef lezingen, ik maak films, video's. Ik doe nog tv-dingen. Vorig jaar de Cool Factor voor kinderen. Mega succes. Ja, ik doe zoveel. En komt er weer windkroket nog? Ga je nog commercieel? Nee, niet commercieel, maar ik ben wel met iets bezig. Ik kan niet helemaal... Nee, kom op. Jij gaat even vertellen wat je mee bezig bent. Ik ben wel met een product bezig. Oh, met een product, vreselijk. Maar ik heb al gezegd, alleen als het zo innovatief is en uit mijn koker komt. Een snack? Nee. Het is, als het goed is... Een soep? Je zit heel dichtbij. Het is een soep. Heel dichtbij. Maar het gaat meer om... Soep! Het gaat om een concept. Een concept voor een soep. Ja, het is echt fantastisch. Ja, ongelooflijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een traan in mijn ogen staan. Ja, ik denk soep die niet vochtig is of zo. Ja. Ik ben met nog een experiment bezig met Hans en Bos. Maar dat kan ik wel even vertellen. Hij gaat weer jou gewoon hinderlijk onderbreken, vrees ik. Waar ik nu mee bezig ben... We praten straks nog even met je verder. We gaan nog even naar Rachid Finch, onze vriend van het nieuws. Straks terug bij Echte Janne. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De 8-jarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka wordt niet uitgezet. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat laten weten. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abirams moeder krijgt vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning... en zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. De vroegere Haïtiaanse dictator Jean-Claude Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haïti. Op de luchthaven werd hij begroet door enthousiaste aanhangers. Duvalier had zijn terugkeer al een paar keer aangekondigd, maar wat hij nu wil is niet duidelijk. Hij leefde al 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. Duvalier, die Baby Doc werd genoemd, vluchtte in 1986 na weken van felle protesten. Hij had 15 jaar de leiding gegeven aan een schrikbewind dat Haïti tot een van de armste landen ter wereld had gemaakt. Baby Doc was de opvolger van zijn vader, Papa Doc. President René Préval heeft eerder gezegd dat Duvalier naar Haïti kan terugkeren, maar dat hij dan vervolgd zou worden voor onder meer corruptie. De toestand van de Amerikaanse politica Gabrielle Giffords is niet langer kritiek, melden haar artsen. Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden is buiten direct levensgevaar, maar haar toestand is nog wel ernstig. Vorige week probeerde een 22-jarige man het democratische congreslid dood te schieten. 6 anderen kwamen om het leven en meer dan 10 mensen, onder wie Giffords dus, raakten gewond. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Barcelona zijn voorsprong op Real Madrid vergroot tot 4 punten. Barcelona won zelf met 4-1 van Malaga en Real speelde met 1-1 gelijk bij hekkensluiter Almeria. Barcelona heeft halverwege 52 punten en dat is een record. De club heeft 28 wedstrijden op rij niet verloren. Voor het laatst lukte dat in 1974 met Rinus Michels en Johan Cruijff. Dan het weer vanuit het westen bewolking en in de loop van de nacht in het westen regen. Minima tussen 4 en 6 graden. Komende dag in het hele land regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos en ik moet eerlijk zeggen, het gaat al wel weer wat beter. Dat is mooi, dan kan je dinsdag weer draaien. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld van de drie lekkerste mannen van Nederland heb je op echtejanne.nl. De hashtag om ons op Twitter trending topic te maken is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, een ander Nederland was topreclame voor Rutte 1. Maar dat is straks. Ja Jan, je zegt net, ga eens eventjes lekker naar echtejanne.nl om te kijken hoe... Drie ja, hele knappe behaarde mannen. Ik weet zeker dat hij het gewoon weer doet hoor. Nou, dit is de publieke omroep. Dat repareert allemaal snel. Radio1.nl ligt er nog uit. En de streamer van ons ook. Bij sommigen niet. Dus, oh, gaat het wel weer beter? Ja, wordt maar anders gewoon in die auto kruipen. En, ja precies, ga lekker in de auto voor de deur toeren, zitten. Een beetje CO2 uitstoten. Knallen. Ja, knallen. Over knallen gesproken, Pierre. Als jij kook zou gebruiken, hoe zou het dan zijn met je bewegingsritme? Nou, volgens mij kan je me dan beter gewoon opsluiten ergens. En volgens mij moet je mij niet aan de maatschappij loslaten. Heb je het wel eens geprobeerd? Nee. Ik heb het wel vroeger, toen ik 16 was, zo'n jointje geprobeerd. Ja? Maar aan de kokers... Nee, was hebben jij daar rustig van? Verdikken, maar dat is inderdaad een uitvinding. Ja. Waarom ga je niet aan de zachte hasje? Nee. Wat wel kik is, ik heb wel dus gekookt met je hebt de mannelijke en de vrouwelijke blaartjes. Ja. En als je de mannelijke de mannelijke blaartjes, daar word je niet stoned van. Nee. Dus ik heb gepleit, ik pleit nog steeds om het mannelijke blaartje van de wietplant in de keukenkast te zetten. Want het is echt lekker als keukenkruid. Je wordt er niet high van. He, echt Jan, het is echt top. Je wordt helemaal gek ervan. Het is namelijk een bepaalde tussen rozemarijn en dille, die kruising. En meter ook een zalm. Het is echt fantastisch. Een wereld om mee te koken. Heb jij het in je kastje? Ik weet waar ik vandaan. Als ik nodig heb, haal ik het even. Het is echt kikken. Maar waar haal je dan? Bij de koffieshop haal je die mannelijke dingetjes. Zullen we het even over mannenzaken gaan hebben trouwens? Oh ja, oké. Ga. Vind jij dat goed? Ja, wat vind jij nou een lekker wijf, Pierre? Nou, wat ik echt een lekker wijf vind, ja, dat is Madonna. Ja. Ik vind Madonna is echt mijn icoon. Ja, maar dat is toch echt een paar botten en wat velden, hoor. Ja, maar toch. Daar is echt niet zoveel meer van over. Maar hoe oud zou ze zijn? Ze is over de 50, is ze? Ja, lijkt me wel, toch? Ja, jezus, maar al die foto's van haar, daar staat ze er prima op. Maar daar zit wel 48 uur Photoshop-werk aan. Ja, nee, maar ook, ik weet zeker van als je dat mag voelen even, hè, gewoon in de echte botten, die spieren. Maar het is ook de persoonlijkheid. De drive die ze heeft. Ik word echt van Madonna echt helemaal gek. Echt fantastisch. Ja. Vernieuwer, knap. Maar jij stond net met het nummer Frozen, stond je mooi buiten. Want dat was niet echt best, ja, hoor. Dan moest ik even weg. Ik wou even bevriezen. Een Nederlandse vrouw? Een Nederlandse vrouw? Wat ik echt mooi vind, ja. Ja, er zijn er weinig, hè? Ja, noem eens dat voorbeeld. Ik zeg wel ja of nee. Ja, jezus, moet ik een voorbeeld doen. Ja, noem eens dat voorbeeld. Wie? Dat vind ik een mooie vrouw. Ja, Anouk, ja. Oh, die komt ook uit Den Haag. Ook uit Den Haag. Ja, dat vind ik echt een mooie. Johnny Kaagman? Nee. Ja, ik loop een beetje te dol, dat snap jij wel. Ja. Hey, maar we hadden het net over drugs, maar drank doe je er niet. Ook niet. Drugs niet, drank niet, allebei niet. Maar helemaal niks? Helemaal niets, want ik ben namelijk ook dit jaar ga ik weer verder die campagne doen, Happy Drinks. We zijn namelijk bezig, een van uit mijn ideeënkoker komt dat. Ja, dat is alcoholvrije cocktails. Met een kick. Ja, met de kick. Ja. Ik volg je wel op, ja, zo kicken. Maar het werkt wel. Want wat is namelijk wat kicken? Er komt namelijk op een gegeven moment in het nieuws dan al die vreselijke coma-zuipers, et cetera. En dan komen er allemaal geleerden aan het woord van het gaat daarom of daarom. Toen dacht ik bij mezelf, veel simpeler. Ga nou eens naar de horeca en je wil geen alcohol. Heb je alleen maar een colaatje of een 7-upje, klaar. Je hebt bijna geen keus. Dus als je die keus groter maakt... Want ik heb bijvoorbeeld een cocktail van gemaakt. Als je die opdrinkt, heb je het gevoel alsof je een batterij op zit te drinken. Oh, lekker. Nee, maar dat is echt lekker. Nee, maar dat is een kick. En dan laat je vrienden ook doen. Dat is net als met alcohol, gezellig, et cetera. Het zijn drankjes met een bite en een kick. Gewoon lekker met je al aan de bar een batterij leggen drinken. Ja, dat is echt kicken. Dat is echt... Mij heb je, hoor. Ik, ja, dat is kicken, ik toch? Ik laat dat biertje tegenwoordig stakken. Nee, maar ook, ik ben niet tegen alcohol drinken. Maar ik denk als je eerst van tevoren een paar van die happy drinks hebt... en daarna een biertje, heb je toch minder bier gedronken. Ik denk dat het helpt. Bijvoorbeeld die frisdrankparties bij die scholen, et cetera. Ja. Dan kan je moet, met die happy drinks wordt het veel leuker. En het is gewoon sensationeel. Het is gewoon echt kicken. Je hebt trouwens helemaal niks meegenomen vandaag. Ik denk, daar komt weer een vrachtwagen vol met allerlei troep aan. Maar... Nee, maar ik had nog gemaild bij de redactie. Ik zei van, moet ik nog wat mee? Moet ik nog wat doen? Meenemen? Nee, zo, etcetera. Gemaild met de redactie. Ja. We hebben geen redactie, dus dat is lekker. Ja, alleen de dag kijk ik niks terug. Dus ik dacht, dat zal er zo zijn dan. Ik dacht, goed zo, vooral de slaaplonden niet wakker maken. Nou, je bent nou weer vrolijk. Ja, ik heb er... Nee, nou, voetbaldampje, hè? Oh, dat is kicken, voetbal. Wat dan? Ja, ik vind voetbal mooi. Maar je bent geen Ajax-ziet, hoop ik. Nee. Ik ben neutraal van mooie voetbal, maar zit er wel een klein beetje het ADO-hart in natuurlijk. ADO. Maar ik ben zelf zo erg dat ik af en toe gewoon ook dat FIFA-spel speel. Hè. Gewoon vind ik lachen. Ja. Gewoon FIFA, gewoon even straks. Kan je het een beetje of niet? Nee. Zelf ook niet gevoetbald natuurlijk. Ja, ik was keeper, dan weet je het wel. Oh ja, dan was je keeper. Dus wie elf was. BMP was het, BMT was het. Met Lens, je had naast Lens, had je dus echt zo'n soort losersclubje. En dat waren wij dus met die streepjes dingen. En ik mocht altijd met mijn rode haren mok in doel. En rode haren? Ja, rode haren. Ik ben rood. God. Kijk. Ja, homa heb je. Je trok bijna je broek van je reet gewoon. Nee, ik heb daar ook rood, dat doen we niet. Maar ik ben dus, daar heb ik wel heel veel haar nog. Oh. Ja, dat is echt helemaal rood. Echt. Maar ik stond dus... Je hebt rode haar op je ballen? Ja. Ongelooflijk zeg, hé. En een hele baard ook. Wat een openbaring in je zeg, hé. Ja. Ongelooflijk. Nou, vinden jullie het echt heel interessant? Nou ja, ik weet het niet helemaal. Maar goed, ik ja, heb jij, maar heb jij eigenlijk een vrouw? Ja, ik heb waarom het nooit kennen over. We die niet? Omdat ik privé en dinges gescheiden okay, wil. Oké, hoe heet ze? Dat zeg ik niet. Met dinges... Hoe oud is ze? Ik zeg niks over haar. Is wel een vrouw. Het is geen mijn pop, het is echt een vrouw. Nee, het kan ook een man zijn, toch? Daar hebben wij geen moeite mee. Nee, waar ik wel over kan praten, ik heb meneer Teun ook. En meneer Teun, dat is mijn viervoeter, dat is zo'n kleine King Charles... En die zit... Ga je nou over je hond praten? Ja. Wat een emotioneel programma. Meneer Teun is dat. Maar okay. hij heeft helemaal geen vrouw, man. Ja, echt wel. Echt wel. Hij moet nog uit de kast komen. Ik krijg nu, dat is een soort nichtenhondje, Pierre. Ja, maar misschien zal ik de vrouw ook komen. Dat is een Pim Fortuyn hondje. Ja, maar hij is wel een kikkerbeest, meneer Teun. Hoe heet hij ook weer van Pim? Pim. Nee, die had twee van die hondjes met twee namen, jongen. Was fantastisch. Maar je hebt een Pim Fortuyn hondje. Ja, hij is echt een mooi hondje. Heb je ook kinderen? Ja, twee. En zijn die druk? Helemaal niet, joh. Maar het zijn giganten, zijn het. Het is echt top. Alleen, ik denk dat de opvoeding toch vooral aan de vrouwkant zit. Maar die kids is geweldig. Want je bent, je slaapt vier uur per nacht. Ja. En je bent zeven dagen per week aan het werk. Ja. Zien ze je wel eens? Weinig. Ja, ik weet dat je hun naam niet gaat noemen, maar je kent ze wel. Nee, ik ken ze bij naam. Maar kwalijke zaak, toch? Of niet? Nee, vind je niet. Ik denk bij mezelf, ja, dat is misschien een hele rare gedachte. Je denkt misschien, ja, dat is goed praten voor je eigen onkunde misschien. Maar ik geloof dat je beter gewoon, als je iets doet, beter kwaliteit kan bieden. Dan als je quality gewoon, time. Nee, dat niet eens. Ze moeten maar gewoon aankomen als ze me nodig hebben. Weet je? Bedoel, en het is wel zo van, dat ik wel geprobeerd heb, dat ze de mooie jeugd van... Ik denk namelijk, nee, maar even geen gelul. Geen gelul. Nee. Niet naar jullie, toe maar even naar mezelf. Ik praat met mezelf even. Oh, ja. Even geen gelul. Nou. Laatst vroeger nog, ik vraag me dus, wat voor cijfer geef je me? Ja. Ik denk dan een 9,8, hè, 9,9 hoop ik. Dan geef ik mezelf, denk als ouder. Als vader, ja. Ja, ze zeggen ruim een 9. Dan doe je toch goed? Hebben ze ruim een 9 gezegd? Ze zeggen ruim een 9. Ik heb ze niet omgekocht met allemaal speelgoed, et cetera. En ze krijgen geen kop, Maar omdat je afwezig bent. Nee, ik denk gewoon op het moment dat je moet zijn, ben je er gewoon. En ik heb wel alles voor zover. En ook nog zoiets, ik weiger nooit wat. Mijn opvoeding is niet met straf, et cetera, allemaal. Voor mij mogen ze alles. Ja, een eigen keus. Dan kom je wel aan die 9, ja. Ja, maar... maar je kan ook, zeg maar, de voor- en mag nadelen... Ik dit? Ja. Nou, dan heb je zo een 9. Ja, als het maar goed gaat doen in het leven. Ik wil niet naar school. Wat zeg je dan? Dat moet je zelf weten. Maar zeg wel van, nou, ik zou het als jou niet doen. Jan, want als jij dat doet, ten eerste word je gewoon een dombo. En als ze aan de drugs gaan? Zelf weten, suipen, ja, zelf weten. Ik zou alles zeggen van... Hoeren, snoeren. Ja, ik leg wel uit wat de consequenties zijn van als je hoeren snoert. Of als je aan de drugs zit, van alles leg de consequenties uit. Ik zeg, dit is jouw keus. Wil je dit of wil je dat? En dan maak je die ene keus toch iets lekkerder, hopelijk. Hè? En dan gaan ze voor die. Denk je? Ja, en net zoals bijvoorbeeld met opvoedkinderen, met slecht eten, gedrag. Ik geloof heilig in dat straffen aan tafel niet kan. Wat je moet doen proberen is dat kind hetzelfde die keuze maakt, tot ze bijvoorbeeld die spruitjes lekker gaan vinden. Het is dus jou een ouder dat je gewoon het op een juiste manier doet. Zijn jouw kinderen al op de leeftijd dat ze zelfstandig naar de McDonald's fietsen en daar een paar hamburgers in willen? Ja hoor, die ene is 19. Oh, en die eet... dat moeten ze heel lekker zelf eten. Maar heb je dan niet zoiets van, joh, ga eens even lekker broccoli eten? Nee, dat doet hij nu zelf. Gewoon, hij is student en hij weet zelf wel dat hij die keuze moet maken. Kijk, maar hij wil ook geen puisterbek, weet je? Ik bedoel, heb ik ook tegen hem gezegd van, wil je een grote puisterbek? Vooral hier, moet je geld hebben? Voor mij mag je als een puisterbek gewoon rondlopen. Dat wil hij niet. Wat een taalman tegen je kinderen. Puisterbek. Ja, of dildo lientje. Wat? Ja, mag je tegen je kinderen dan niet zeggen? Dildo wat? Dildo of dildo lientje? Tegen je kind? Ja. Lul bedoel je dan? Wat? Lul bedoel je? Ja, van hey dildo. Zeg je tegen je kinderen dildo? Dildo is toch een lul? Nee, ik heb mijn kind nog nooit dildo genoemd en die andere ook niet. Ja, of dildolientje? Ook niet. Dildolientje ook niet? Nee, Jan? Dus Pierre heeft een zoon en een dochter, hoor ik net. Maar... Ja, dat niet scoop, doet, ja, ja, ja. Hey, maar nee, dat heb ik nog nooit gezegd. Maar jij vindt dat je zeg maar... Je mag ook zeggen, hey eikel tegen je kind? Nee. Nou, weet Jan, je wat ze dan je zeggen? Bent ruimtekend. Nee. Zeg jij niet eikel tegen je kind? Nee, heb ik nog nooit gezegd. Als ik iets fout van hey eikel, doe eens normaal. Nee, joh. Nee, lieve schat. Zou je dit niet meer willen doen, zeg ik dan? Oh, nou, ik zal niet meer zeggen dat ik allemaal gezicht heb. Nee, wat dan? Wat is het ergste dan? Wat? Wat is het ergste dan? Ik vind niks erg erin. Het is gewoon het ligt aan hoe je doet, hoe je het zegt. Nou, als je, met een lachende bek gewoon eikel roepen, dat kan. Ja, ja vind ik ook wel eigenlijk. Ja, ik vind ook, ik vind eigenlijk dat Pierre gelijk heeft. De Pierre heeft gelijk. Die van mij zijn 21 en 18, maar ja, alsnog ga ik straks gewoon 28 keer eikel noemen. Dus morgen van, hey, dildo. Ja, natuurlijk. Hey, dildo liedje. Hey Pierre, je hebt heel veel tijd op een dag, namelijk 20 uur. Als je de 4 uur ja, ja, dat is waar. Is waar. Waarom twitter je niet? Nee, dat... Ja. Dus ik hoop dat je me een beetje gaat begrijpen. Ik ben een streper en ik wil echt waarom ik het allemaal doe. Je wil onsterfelijk worden. Hè? Ik zeg altijd, ik wil meer gedaan hebben dan Johan Cruijff en haar moeders bij elkaar. Dat is na je dood je niet vergeten. Ja. Dus, en ik ben er lang niet. En elke tijd benut ik daarvoor. Dus voor dat soort onzin als Twitter heb ik gewoon geen tijd voor. Ik vind het zonde van mijn tijd. Maar daar kan je toch bekender en beroemder worden. Wat? Hier ja, dat kom vind je wel leuk. Ik moet dat dingen doen die leuk sorry, vind, toch? Kijk, maar Twitter is... Kijk, nu kan ik even zeggen, vind ik leuk. Maar Twitter, als je eenmaal twittert, kan je niet zeggen vandaag wel, morgen niet. Waarom niet? Nou, volgens mij niet. Dan verwachten ze dat je gewoon... Ze zullen je volgen. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. Nee, Twitter is gewoon... Waar ik ook een schurf dan heb bijvoorbeeld... Oh, in de politiek. Dan zien ze in de Tweede Kamer, is er een debat... En dan gaan ze twitteren, die jijfels. Ja. Nee, maar zelf, wat een onbeschoft... Bijvoorbeeld als bijvoorbeeld... Ik zit nu ook te twitteren trouwens, hoor. Ik weet niet of je het heel onbeschoft vindt. Ja, vind ik echt onbeschoft. Ja, sorry, Pierre. Ja, jij loopt weg. Oh ja, oké. Okay, ja, sorry. Ja, nee, nee, toch? Ja, nee, ik baal wel. Ja, nee, maar ik baal echt een stikker van. Dus ik ook van dat twitteren. Ja. Nee, hou eens op, joh. Nee, je hoeft helemaal niet te balen. Nee, Pierre, ik vind het juist mooi. Ik zou je vertellen, ANP hing net al aan de lijn. Klopt het dat Pierre wint? Nee, nee, nee. Eindelijk iemand weggelopen bij die echte. Ze mogen overal voor bellen, maar daar niet voor. Nee, dat heeft je bij ons niet geweld. Nee, geloof ik niet. Ze zit met de dolle. Nee, want dan ga ik echt niet slapen. Maar, Nou ja, die 4 uurtjes kun je toch ook wel een keer overslaan? Nee. Ik kan niet door. Nee, dat kan ik niet. Ik kan niet door. Ik heb wel die 4 uur nodig. Ja, nee, echt. Ja. Hey, heren. Ja. Oh, sorry, Pierre. Jan Dijkgraaf wil wat zeggen. Ja. Nou, Pierre. Wat is er? Bedankt. Oh, ja. Pierre, bedankt. Bedankt mannen voor het begrip ook. Het was fijn. Ja, tuurlijk. Ja. En wij hebben elkaar nu 3 keer gesproken. Ja, kik hè? Ja, daar gaat best wel. Gaat echt nog wel een keer een 4e keer bij komen. Ja, ik vond echt kik. Ik vond het echt leuk om te doen. Geweldig dat je hier was. Ik ben een fijne vind en een fijne gast. En ja, als je straks naar huis gaat en denkt, jezus, wat is er nou met me gebeurd? Echte Jan is een emotioneel programma. Dat blijkt. Hey, bedankt, helemaal. Ja, dit is gelul, joh. We zijn echt cold science. Hey, ja, Pierre, dankjewel. Hè. Ik kreeg een kopstand van Pierre. Hoi. Ja, goed. Nou, we hebben uit de muziek top 10 van Pierre Wint... Ja, daar hebben we natuurlijk wat nummers uitgehaald. En in de top 3 laten we zien... hebben we de bezoekers van Echte Jan hebben uitgezocht. En dit was nummer 3. Ik heb al een kopstoot. Ja, dit was nummer 3 van Pierre Wint. We'll be right back. Is Per Wind weg? Ja. Is Per Wind uit het De kust is veilig. Godsamme kraken, wat een kutmuziek allemaal weer. Ja. Dat die na 8 minuten moet huilen is prima. Maar ik kan hier ook wel om janken. Wat was dit? Nou ja, in de redactie van Echte Janne noemen we de man die nu aan het woord gaat komen wel eens gekscherend Archie Bunker. En niet alleen vanwege de keurige ooit witte tanktop waarop de heren ketchup knoeien, maar ook wel de wife beater genoemd trouwens, dat ding. Maar nee, het is vanwege zijn immer doorwrochte mening natuurlijk. Hier is de meester van de nuance. Hier is La Vie Jan Roos. Wat zal Mark Rutte op het moment lekker liggen te slapen? Eerst glorieerde de jonge minister-president bij Buitenhof. Want ondanks alle woorden die Clary Polak hem in de mond probeerde te leggen, ondanks alle zogenaamde valkuiltjes en open rode deurtjes, kwam hij als groot winnaar uit zijn optreden. De middag was toen nog maar net begonnen, maar de tweede overwinning voor de premier werd hem als een gebraden kip de bek ingevlogen. Er was namelijk een bijeenkomst van Links Nederland. Een manifestatie van boze progressieven die heel hard roepen om een ander Nederland. Vakbondsmensen, VARA-mensen, milieumensen, vredesmensen, kunstmensen en ander extreem deugend volk. Pas na 2 uur riep presentatrice Astrid Joosten: tijd voor cabaret! Maar dat had ze beter aan het begin van deze slapstick kunnen aankondigen. Betere reclame voor rechts, betere propaganda voor Rutte 1 is er niet. Wat een aanfluiting daar in de brakke grond. Het plan was om op zoek te gaan naar alternatieven voor het huidige kabinet. Maar de hele vertoning liet zien dat we die niet in de linkerhoek moeten zoeken. Volgens de PvdA maken veel mensen zich zorgen over de economie en de manier waarop mensen met elkaar samenleven. Dat klopt. Er moeten namelijk meer mensen aan de bak en meer tuig in de bak. Iets waar we ons allemaal zorgen over maken. En daarom hebben we dan ook niet op de PvdA gestemd. Een ander Nederland. Daar hebben we inderdaad behoefte aan. Dat is ook precies de reden dat er op dit moment een jonge liberale minister-president heerlijk ligt te slapen en morgen weer hard voor het land aan het werk gaat. Jan Roos, ik vond hem weer fantastisch. Kikkie! En we gaan nu dat kutspel er even doorheen jagen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou, ja. Het echte Jan Radiospel. Kutspel. Vind je dit nou eigenlijk? Nou, kom op! Goed, laten we dit inderdaad eens een keer snel doen. Jullie weten, er is dan een... Ik kan niet... Is dat, is, 3 fragmenten. Ja, 3 fragmenten, 1 citaat. Kiezen of gokken welke het zijn. Of 0800 weten wie het zijn. 1, 2, 1. Bellen 0800 1, 2, 1. Krijg je zo'n kut-t-shirt. Krijg je... Ja, belt hem maar. Ja, nou, sorry. Nee. Laten we dat spel laten horen. Ja. Duizenden manuscripten van schrijver Gerard Revert is een hoofdpijndossier voor de Amerikanen. Het is goed voor Groningen. Nou, jongens. Ik denk dat er al iemand hangt. Ja, maar dan nou, oké, we doen nog even één keer dat prachtige fragment. Duizenden manuscripten van schrijver Gerard Revert is een hoofdpijndossier voor de Amerikanen. Het is goed voor Groningen. Dag, Bram. Yo, hey, hallo. Ben jij die Bram die al 4 van die shirts heeft? Ja, ik heb alleen de 4e niet gekregen, helaas. Nee, en ik zal je vertellen, de 5e ga je ook niet krijgen. Dag, Bram. Nee. Wat is het nou voor gedoe, man? Ja, ik ben godverdomme niet. Die man heeft al 4 van 3 t-shirts. Ja, nou. Ja? En? Nou. Nog een keer dat spel laten horen, zeker. Nog één keer dan. Duizenden manuscripten van schrijver Gerard Revert is een hoofdpijndossier voor de Amerikanen. Het is goed voor Groningen. 0800-1121. En wie hebben we daar? Ricardo. Oh, Ricardo viel net weg. Oh, die heeft ook een heel dichte huil. Bram is door Jan Roos weggestuurd. En verder ligt de lijn eruit in Hilversum. Thomas. Ja, goedenavond. Ja, hey, goedenavond. Thomas. Roept u een. Zeg eens eventjes 3 goede antwoorden, vriend. Nou, in ieder geval, de JSF is slecht voor de Amerikanen in diplomatiek verkeer. Heel goed. Mm-hmm. En dan hebben we nog de derde, dat was Noorderslag. Ja, en dan de eerste, hè? En de eerste dat er heel veel manuscripten van Gerard Reven zijn gevonden. En die worden binnenkort geveld. Goed, man! Goed! Ja, we hebben een winnaar! We hebben een winnaar. Gefeliciteerd. Je krijgt de enige echte Janne t-shirt. Ik wens je veel plezier hier op je Jelmer. De uitvinder van dit waardeloze spel. Doei, Thomas. Dank je. Ja, de meeste vrouwen die gedumpt worden, die kruipen jankend onder een deken met een sneuwe DVD, een reep chocola of 20 en een klein wollig katertje. En dan pakte Raya Jansen het toch slimmer aan. Ze schreef het boekje Eerste Hulp bij Liefdesverdriet toen ze aan de dijk werd gezet. En nu zit ze hier. Ik zit hier. Ik leef nog, mensen. Welkom. Dank je. Wat een mooie naam, Raya. Ja, doen ze met boten ook hoe het ontstaan is, zeg maar. Het komt van de achternaam van mijn ouders. Mijn moeder heet Van Rijn. Mijn vader heet Jansen. Raya, ja. Hebben we jou al gevraagd om een uitleg over je naam? Nou, jongens, dat is niet zo onaardig. Begint dat nu al, Roos? Dat is toch de volgende vraag? Jij denkt, het is niet blond en we gaan meteen katten. Mag ik het niet uitleggen? Ja, je hebt het al gedaan. Je moeder heette Van Rijn en je vader Jansen. Ja, en dat hak je door midden en doe je samen en heb je Raya. Dat was het? Ja, dat was het. Oh, dat vind ik. Dat zie je ook vaak van die bedrijven. En bij boten. En dan heet ik bijvoorbeeld Jan Roos. En dan begin ik een metselaarsbedrijf en dan noem ik het Jaro. Dat vind ik zo ontzettend dom. Ja, nou ja, sorry. Nee, daar kan jij niks doen. Nee, ja. Waren die ouders? Hippies zeker, die ouders. Klopt. Ja, nee. Had je boterbloempje gereden. Nee, maar jij schrijft, of schreef toen je die boekjes maakte. Want je hebt nog een boek gemaakt. Je schreef vooral voor de meisjesblaadjes. Dood. Yes is dood. Viva. Ja, dat klopt. Cosmo. Viva is die Yes dood? Yes is dood. Ja, eind dit jaar is het laatste nummer uitgebracht. Wat jammer. Mijn hartbloed, ja. Ik vind het ook heel jammer. Maar waarom werd je gedumpt? Ik werd gedumpt omdat, eigenlijk gewoon zo'n algemene reden. Van ja, ik voel het gewoon niet meer. Het is er niet meer. Het goed, is, goed klaar. Voor jou. Ja, goed, ja. Ja, toch? Kan dus, niks tegen inbrengen namelijk. Nee, ja, dan is het ook wel klaar. Dus die jongen zei, Raya, luister meis. Je bent gewoon niet de vrouw voor mij. En hoe oud was je toen je dat zei? Toen was ik 25. Hé, 25? Nee, ik ben alweer wat ouder. Ja, maar wat zie je er goed uit, zeg. Oh, nou, dankjewel, jongen. Hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu 29. Dankjewel, jongen. Ik ben dan weer 33, hè. Ik ben dan gewoon nog weer meneer. Nou, je bent toch ook nog een jonkie? Hé, Raya, dat komt wel goed in ons, hoor. Dat boekje kan je binnenkort in de prullenbak vliegen. Want wat heb je eigenlijk een man nu? Nee, nu niet. Waarom niet? Nou ja, dat is gewoon de circle of life. Je hebt er soms eentje. Circle of life. Hou eens even op. Ja. Nou ja, sorry. Nee, ja, nu even niet. Kutreden. Ja, geloof ik. Circle of life. Een kutreden. Ben je net weer gedumpt of kom je ze niet tegen? Jawel, ik kom ze heel erg tegen. Ja, en soms blijven ze ook plakken, maar niet lang genoeg. Dus, Val je ook wel op mannen die bezet zijn? Nou, niet bezet, maar wel die lichtelijk getroubleerd zijn. Dus die dan wel een beetje gecompliceerd in elkaar zitten. Kunstenaars. Een man met een rugtasje. Ja, nou, wel een beetje. Een rugzakje. Ja, Jan is al bezet, toch? En zeker. Ik val niet op kaal. Nou, dan kunnen we allebei inpakken. Nee, ja. Jij bent toch niet kaal? Meid, je moet eens een keer een lampje achter me zetten, joh. Oh, okay. Jan, ze zegt gewoon, ik val wel op jou. Maar goed, dat lijkt wel maar lopen, toch? Nee, maar hij is bezet. Ja. Ik doe niet aan bezetten. Is Jan Roos bezet? Ja. Nee, hij is monogaam. 3 kinderen, toch? Wie heeft jou dat verteld? Ja, ik heb me even laten informeren net. Oh, nee, dat vind ik interessant, dat moet ik even weten. Over laten informeren. Als jij op je 35 geen relatie hebt, dan laat je bezwangeren door een grote neger, hebben we hoe begrepen. Hoe weet jij dat? Ja, dan maakt het uit hoe we dat weten. Maar klopt dat? Nou, niet bezwangeren door een neger, maar dan ga ik wel naar de spermabank voor negerzaad voor een mooi half uurtje. En laat je het op bezwangeren door een neger, al is het met de spuit? Ja, eigenlijk wel. Waarom? Een neger? Dat is misschien een beetje een rare vraag. Maar waarom zou je dan niet gewoon een keer met een mooie neger doen? Als dan zeg maar het product dezelfde uitziet en dan heb je toch ook een keer seks gehad. Ja, maar dan heb je natuurlijk weer zo'n aanhangsel erbij wat misschien er wat mee te maken. Aanhangsel? Dit is geen racistisch programma hoor. We hebben het hier wel over een neger. Oh ja, nee. Ik doe het dan toch liever heel klinisch plastisch. Ja. Ja. Ze eten ook een hoos niet alleen maar gebakken kip en zo hoor. Okay. Jeetje, ze liggen ook niet alleen maar op de bank te slapen. Ja. Of onder een boom. Met een uitkering. Hè? Wat bedoel je toch? Nee, je hebt groot gelijk. Je gaat naar de spermabank. Ik zwijg heel... Maar je kan toch ook gewoon een man nemen? Ja, natuurlijk. Maar die zijn er en gewoon en namens soms blank niet Nederland. Waarom in godsnaam moet dat een neger wezen? Ik vind het gewoon schattig, zo'n half bloedje. Gewoon voor de leuk, voor de hebben ding. Ja, daarom. Dus als het is zwaar. Het is geen konijn. Nee, oké. Okay. Hé, maar je had dus een boekje over liefdesverdriet. Ja. En het volgende boek gaat over vrouw schaakt man. Ja, daar sloegen wij natuurlijk op aan. Pakken. Oh, ja. Beetnemen. Ja. Ja, want dat liefdesverdriet... Ik volgde de eerste lijn van dat ik zelf liefdesverdriet had. En toen ging ik daten. En toen dacht ik van, ging een wereld voor me open. Maar ik merkte toen dus dat mannen vaak ook niet echt op vrouw durven af te stappen. Want dat hoopte ik, dat verwachtte ik, maar dat was niet zo. Nee, zo kan ook aan mij niet liggen. Maar... Nee, maar zo zijn mannen niet. Nou, ik denk inderdaad dat ze een beetje beschadigd zijn door alle blauwtjes die ze hebben gelopen. Door we zijn beschadigd door de emancipatie. Daar kan ik je wel een heel lang verhaal over vertellen. Ja. Wij mogen namelijk jullie niet meer zien als lustobject. Ik bedoel, ik zit alleen maar naar je ogen te kijken. Terwijl die ogen van jou interesseren me geen moer. Ja. Vergeleken met de andere dingen op je mag lijf. Ook naar de rest kijken hoor. Nee, dat mag dus niet. Want dan ben je een lustobject. En ik moet jou als gelijk behandelen. Ja, maar ik vind het toch wel erg fijn als je me niet alleen als een soort van seksloos wezen ziet. Nou, kijk jij even naar Jan en kijk ik even naar jou. Okay. Ja, want Jan die is erg bang dat hij opzij op zijn dak krijgt. Zeker. Oh, nee hoor, nee. Voor mij maar, mag je kijken, ja. Ik ben hier de literatuurlezer. En Jan Roos, die leest zich wat korter in. Dus ik heb jouw boeken allebei gelezen. Ja, heb je en bij dat daten, wat mij ongelooflijk opviel... Jan gaat zo weer ja precies zeggen. Wat me ongelooflijk opviel bij dat daten, ik miste de werkvloer. Ja, precies. Terwijl het daar toch gebeurt. Ja, dat is waar. En hoe komt dat? Ja, die heb ik gemist. Omdat je freelancer bent waarschijnlijk. Ja, maar daar ik heb geen toch? Werkvloer. Ja, ik heb een eenzaam bestaan met mijn konijn in mijn huis. Dus want dat... je hebt echt alle... Ja, van, je hebt dingen gedaan hoe komen als die waarom komen die mannen toch niet op me af? Je hebt een konijn? Ja, Nico heet dat. Is dat onaantrekkelijk dan? Ja, natuurlijk. Doe even normaal. Ja, nog erger is een hond. Een vrouw met een hond is echt ik heel dacht zielig. Dat katten vervelend nee, waren. Nee, zeker niet. Oh. Je hebt een konijn in een bakje in je kamer staan? Hij loopt gewoon los. Ah, hij loopt los. Ja. En jij begrijpt niet dat dat afstotelijk is. Leg het uit dan. Wat moet ik dan godverdomme? Nee. Ligt daar even... Kijk. Jan, wij stellen hier de vragen. Kamer... Kom op, laat je nou niet naaien. Ja, maar... Wij stellen hier de vragen. Hoe zou je dan iemand als Jan Roos, die wel haar heeft versieren? Stel dat hij niet getrouwd was, geen drie bloedjes van kinderen had. Hoe zou Jan Roos dan nu grote, versieren? Volle bos. Nou, ik zou een heel laag truitje aantrekken. Want hij focust zich graag op de grote punten, als ik het goed begrijp. Grote punten. Jan, laat dat meisje nou even uitpraten. Of voor jou is het gewoon een vrouw, maar voor mij is het een meisje. Want ik ben wat ouder. Laat er even uitpraten. Nou, en dan... Tieten kijken. Jeetje, er zijn zoveel manieren. Ik kan je mailen. Nou, je hebt me nu al binnen, hoor. Nou, dat was het. Nee, Jan, ik vind het te makkelijk. Nee, er zijn ook luisteraars die niet... Je kan me mailen, ja, zei ik kan je mailen. Ik kan... Inderdaad, je kan iemand mailen. Nou, moet je even luisteren. Jan. Als jij een heel charmant mailtje stuurt waarvan mensen kunnen zien van... Oh, die schrijft best wel leuk. Ik ben heel erg geïmponeerd van mannen die goed kunnen schrijven. Echt die heel... Ja, die echt een soort van poëtische dingen op papier. Ik kan daar echt al gewoon verliefd op worden. Zonder dat ik nooit heb gezien. Oh. Jan Dijkgraaf, die... Ja, maar ik ben gelukkig kaal. Maar het ene boekje naar het andere boekje. Het is een groot schrijver, zit hij naast ons, hoor. Huh? Nou ja, een groot schrijver. Groot qua lengte, bedoel je? Nee, qua lengte schrijver. Maar ga verder. Jan Roos had je al bij... Ja, omdat je hoi Jan tegen hem zei. Ik had hem al bij volgens mij. Hè? Maar er zijn ook mannen die iets moeilijker te pakken zijn. Ja, jeetje, kom op. Ik kan natuurlijk wel een soort van aanzet doen, maar op een gegeven moment moet er wel wat terugkomen. Wat zou je openingszin tegen... Je komt zo'n Jan Roos type tegen in de kroeg. Wat zou je openingszin zijn? Ik doe niet aan openingszinnen. Wel waar. In je boekje wel. Moet je, nou niet zeg maar standaard openingszinnen. Nee, oké. Over de top. Nou, wat heb jij een mooi peenhaar. Ja, Jezus. Ja, precies. Nou ja. Sorry, maar ik heb me ingehouden. Kijk, hoor. Maar jij zit hier dus als vrijgezel, zit jij een boekje te promoten hoe je een man kan krijgen. Dat is al heel raar. En dan ga je nu op deze manier ga je mij proberen het aan te pakken. Is er misschien een lief in je leven dat als we dat draaien dat je jankend wegloopt? Nee, maar als je daar gewoon een beetje leuk op inspeelt, dat betekent dat je jezelf niet al te serieus neemt. En dat is voor mij dan misschien, ook. Misschien heb ik wel heel erg problemen met mijn peenhaar. Weet je, de voor- en de achternaam van je moeder en je vader opgedeeld en vermenigvuldigd. Oké. Okay. Nou, dan doen we nodig even een nieuwe poging. Nee, ja, dat pena was hem. Nee, ik kap ermee. Nou, stel dat ik een jaar of 20 jonger was en ongetrouwd en geen twee bloedjes van kinderen en haar op je hoofd. En ongelooflijk haar op mijn hoofd en een neger van 1,90 was, wat zou dan je openingszin zijn? Nou, ik vind er wel heel schattig uitzien. Dat zou ik denk ik wel schattig zeggen. Uitzien. Dat zeg je dus tegen... Ja, dat zegt mijn moeder. Ja, dat zeg je dus die is 74. Oh, Jan, wat zie je er schattig uit vandaag. Ik moet zeggen, ik heb ooit, toen ik in een bus zat, in het openbaar vervoer kom je ook altijd van allerlei mensen tegen. Ja, en ook mensen fijn. Die in het openbaar vervoer zitten, wil je toch niet versieren? Ja, wel. We hebben geen auto. Nou, hoe vaak hebben jullie wel niet gehad dat je in de trein zat met iemand als iemand tegenover je ging? Nee, wij gingen niet in de trein. We zijn echt Jan. Nee, we hebben een auto. Daarnaast te lachen om jullie in die gele rug. Maar mijn punt is dat er dan een fijn persoon binnenkomt. Die geef je dan. En dan denk je, ja, ik wil hem gewoon. Maar ik wil niet dat hij wegloopt zonder dat ik überhaupt wat heb gezegd. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat vertel ik nu. Ja. En wat zei je tegen hem? Ik had een briefje gegeven met wat heb je een lief hoofd. En dat sloeg toch aan. Jezus. Ja, sorry. Hey Jan, het is allemaal veel makkelijker dan wij vroeger wisten. Ja. Maar stel nou dat ik een meisje tegenkom en ik geef een briefje. Wat heb je een lief hoofd? Ja. Stel nou, jij bent dat meisje. Ja. En ik geef jou een briefje. Wat heb jij een lief hoofd? Niet. Vieze, vuile vunst. Wat is dit voor een nee, gek? Nee, dan denk ik wat schattig. Wat romantisch. Ja, lief hoofd? Ja, hij bedoelt, ik wil neuken. Dat bedoelt ja, dat snap ik wel. Maar je verpakt het dan wel heel schattig, toch? Maar met wat heb jij een lief hoofd? Ja. Heb je dan liever van, meid, mag ik hem er even tussen slaan? Ik wil je neuken. Nee, sorry. Nee. Dan is, wat heb je een lief hoofd beter? Ja, natuurlijk. Je moet het toch een beetje mooi verpakken. We zijn toch gewoon vrouwen? Hey, weet je waar ik altijd helemaal opgewonden van raak? Nou, vrouwen die zingen. En jij schijnt heel goed te kunnen zingen. Hoe kom je daar nou in? Ja, dat maakt niet uit. Dus doe maar eventjes. Doe eens een klein moppie. Ja. Moppie. Slokje water en dan gaat het. Ik ben helemaal overdonderd. Hebben jullie een verzoeknummertje dan? Nee. Nou ja, verzoeknummer. Oké, nou, ik iets heb van laatst, Tina Turner. Nee. Ik heb laatst Maria de Hoer gespeeld in Jesus Christ Superstar. Oh, ja. Zal ik daar wel ja, doe maar. Maria ja. Magdalena. Ik weet niet of de microfoons het aan kunnen. Ja, die was hoer. Ja, dat weet ik. Oké. Jeetje, ik word wel een beetje zenuwachtig. Even. Oké. Even genoeg zorgen, even genoeg preken. Nou, dan moet je niet de Jezus gaan uithangen. Laat al die problemen, oh, kom bij me. Alles is nu veilig, alles is fijn. Nou, kom maar met rotgrap. Nee, geen rotgrap, maar ik snap wel waarom je nog vrijgezel bent, eigenlijk. Kan je ook Nel Veerkamp nog nadoen? Oh, ja, dat is een andere... andere tik van ding. Je? Even denken hoor. Die is toch dood? En er is ook nog iets met nou, poep. Ik weet niet of we daar aan toe komen. Nee, maar nee ik ga niet over poep hebben. Nee, gelukkig. Nee, dat vind je niet charmant, hè? Nee, op Twitter had je het erover. Dus ik denk ja, nee. Ik hou van... Ja, Pierre Wind kwam. Ik hou van windjes. Ja, we gaan niet over poep en winden. Nee, Nel Veerkamp. Nel Veerkamp, oké. La la la, oké. Nou, ik zit nou dus bij echte Janne en ik vind het gewoon zo gezellig. Weet je, gewoon peukje erbij en ja, ze zijn gewoon geil. Ik vind ze gewoon geil. Weet je, ik vind het hartstikke gezellig. Ik was van tevoren wel een beetje bang dat ze lelijk zouden doen tegen mij. Ik denk dat we moeten afronden, want Adeline van Lier die komt hier aanrennen en die denkt, word ik nou nagedaan? Ja, nou ja, ik denk dat de hoop op een man nu helemaal vervlogen is. Ik zou je vertellen, ik denk dat... Maar ik wil niet eens een man zo per se, hoor. Het lijkt me net een soort van wanhopig persoon wordt afgeschilderd. Ik denk dat jij in het buitenland moet gaan kijken. Ik denk dat na vanavond niet... of je moet je naam veranderen. Nou, trouwens, ik zou sowieso overwegen. Kijk, wij zeggen dit soort dingen natuurlijk niet stiekem. We geven ook geen briefjes, maar je bent wel een grappig mens. Oh, ja, hartstikke leuk. Dank je. En veelzijdig ook. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje gênant dat ik net een Jesus Christ Superstar liedje heb gezongen. Dat maar... vonden wij ook niet. Ja. Nee, maar we benadrukten even de positieve punten. Ik wil je hartelijk bedanken, Ria. Ria Jansen. Ja, gewoon dat je bent gekomen. Nou, ik vond het hartstikke gezellig. Het valt me mee. Ik dacht, in het begin was ik een beetje bang. Ja, meid, dat maakt toch helemaal niemand maar uit. Maar jullie zijn eigenlijk heel aardig. Ja, dankjewel. Oh. Ja. Nou, dus. In ieder geval briefje met... wat heb je dan? Ik wilde zeggen aardig, want jij ziet er lief uit. En de ander, Jan Roos, die heeft een soort van stem... die in de verte lijkt op die van Bert van Bert en Ernie. En toen dacht ik, ja, daar kan het gewoon niet heel veel kwaad in zitten. Even weer. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Nou, dat was Chase. Wat krijgen we nou zeg? Ja, applaus. Nou, dat vind ik wel terecht. Dat is een live versie natuurlijk van Chase en Cars, Jan. Chase en Cars. Ja, dit vind jij mooi, hè? Ja, top. Snow Patrol. Ja, sorry. Petrol, hè, zeggen jullie. Ja, Snow Patrol. In Friesland. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij dat we dit soort goede muziek bij Echte Janne kunnen draaien. God, zal me kraken. Jan, trouwens, vorige week Koen Molijn dood. Vrijdag Peter Post. Ja, woensdag wordt het vrijdag. Feyenoord. Hij is wel leuk. Hey. Ja, wat een humor, hè? Dat wordt niks, hè? Invalwedstrijdje Ajax-Feyenoord. Ja, denk het ook niet. Nee, wat denk je? Nou, dat we het dus niet daarover gaan hebben, maar over iets heel anders. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Het moet ergens in 1997 zijn geweest. Ik werd na een interland van het Nederlands elftal in de Kuip op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam ingehaald door een BMW die behoorlijk te hard reed. Dik 140, waar 100 is toegestaan. Achter het stuur Ronald de Boer. Ik schreef de week erop in een column in het kappersweekblad Panorama dat de boer het vuur dat hij op de snelweg liet zien beter had kunnen tonen in het veld. Want het was ook van zijn kant een labbekakkerige interland geweest. Niemendalletje, moet kunnen. Maar niet bij Ronald de Boer. De Panorama lag nog niet op de leestafel of de boer hing aan de lijn. Ja, met Ronald de Boer, dat mag ik niet hoor. En dan moet jij even rechts zetten, anders kan je het voortaan vergeten bij mij. Klap, de horen erop. Telkens als ik daarna Rob Cohen, de schoonvader van Ronald en Frank de Boer, tegenkwam, kreeg ik een blik die maar één boodschap uitstraalde. Val dood. Ik nam het Ronald dan ook niet kwalijk dat hij dat belletje deed. Want sinds hij tegen Sharon Cohen was opgelopen, liep hij aan de leiband van schoonvader Rob Cohen. Dat leverde hem overigens geen windeier op, want Rob Cohen was een zeer geslepen zaakwaarnemer en een heel goede vader. Van elke gulden en later euro die Rob Cohen voor schoonzoon Ronald de Boer ritselde, ging namelijk de helft naar Sharon. Getrouwd in gemeenschap van goederen. Een beter bewijs dat Ronald de Boer niet helemaal vooraan stond toen het IQ werd uitgedeeld, was er niet. Enfin, kort geleden wil Ronald de Boer mijn sympathie in één klap terug. Hij bleek al maanden, zo niet jaren, terwijl vrouwlief in Qatar verbleef, een Amsterdam scharreltje te hebben. Ene Suze van Roselaar. Ronald weg bij Sharon en dus Rob Cohen. Het nam er weer helemaal voor hem in. Hij zou weer die vriendelijke, gewone Noord-Hollander worden. Een beetje bij broer Frank in de leer en een goede trainer worden. Niet meer aan een zwembad vegeteren in Qatar. Niet meer telkens die beroepsschoonvader die over zijn schouder meekeek. Voetbal zoals voetbal bedoeld is. Maar gisteren werd bekend dat Ronald de Boer €750.000 heeft opgestreken om zijn nieuwe vaderland Qatar aan het WK voetbal te helpen. Het Qatar dat hem in zijn nadagen als speler nog even aan vele miljoenen hielp om af en toe een potje in de zon te voetballen. Als dank kon er bij de Boer geen gratis ambassadeurschap af voor Qatar, waar Ruud Gullit dat voor Nederland wel deed. Waarmee bewezen is dat Ronald de Boer nog altijd een enge geldwolf is. En dat Qatar Zinedine Zidane 2,1 miljoen... en Gabriel Batistuta 1,6 miljoen betaalde voor dezelfde diensten, maakt het nog schrijnender. Als je dan toch geldgeil bent, haal dan het onderste uit de kan. 750.000. Zaakwaarnemer Cohen zou zijn neus ophalen voor zo'n hondenfooi. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Nou Jan, we zitten dus midden in het topsportsegment van Echte Janne. Want de volgende topsporter komt er alweer aan. Eerst de badminton- en volleyballer uit Eestega. En nu deze meneer. De griepepidemie komt eraan. Maar ik heb het al een week. Die griep is een raar soort ziekte. Aan de ene kant heb je het gevoel dat jij lijf niet meer wil. Maar aan die andere kant lijkt het op een voorjaarsschoonmaak. Alles doet pijn. Of rol op snothout. Niks functioneert meer zoals het zou moeten. En je weet dat je er altijd weer uitkomt. Dat je er weer sterker uitkomt. Want griep is een survivaltocht van het lichaam. Een afstraffer. En een ophepper. Als u deze week griep krijgt, en die kans is groot, neem het er dan van. Ga niet in bed liggen grienen, maar ga genieten. Genieten van een lijf dat vecht. Vecht voor herstel. Dat knokt om jou straks letterlijk beter te maken. Want zoals het altijd gaat, mijn radiovrienden, na die winter komt die lente. De periode. De periode waar het warmer en lichter wordt. Wat hoe ouderwets een gezicht ook is. Balzajak doem teva bonek. En dat is Tsjechisch. Voor naar regen komt zonneschijn. Dat is toch één van de meest wijze levenslessen ooit. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Sowieso, dat zal wel weer inslaan als een bom. Ja, dat wilde ik ook al zeggen. Zegt een meneertje met de peenhaar. Ja, Ernie en Bert. Ja. Zometeen kun je weer bellen voor de stelling in Wat een Geleuter. De stelling is een ander Nederland als stopreclame voor Rutte. Maar eerst de man die ons leven zinloos maakt... omdat hij alle mooie vrouwen voor onze neus wegkaapt. De horzel in het leven van de heteroman. De meest geboekte zaaddonor van het westelijk halfrond. Hier is Diet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eetje. Hey, goedenavond. Alles goed? Ja hoor. Hey, even snel gaan we doen vandaag. We gaan snel, Brit. Ja, anders gaan die inbellers weer lopen janken. Ja. De kranten. Nederlandse kranten zouden 30% van het abonnementsgeld moeten gaan betalen om op de iPad te mogen. Ja. Want ze hebben nu een abonnementvorm dat je dus zeg maar gewoon bij de krant zelf abonnement hebt. Ja. En dan krijg je de iPad erbij, zeg gratis. Maar. Gratis, ja. Je krant op de iPad. Ja, en dat ja. mag dus niet meer van Apple. Die willen natuurlijk graag dat het via hun App Store gaat en dan 30% opstrijken. En die uitgevers worden gek in Nederland en België. Ja, precies. Ja, en dus? Gaan de Volkskrant en Parool en al die andere kranten er weer af van de iPad? Nou ja, dus, ik zijn al wel geluiden dat ze dan zeggen van nou, dan gaan we over naar de browser. Ja. Dus eigenlijk wat ik vorig jaar al zei, van ik snap eigenlijk niet zo waarom iedereen zo aan de apps wil. Geil, hè, die dingen, die iPadjes. Ja, precies. Maar ja, zelfs op de iPad kan je ook gewoon met je browser naar alle dagbladen surfen. Maar dus de Nederlandse dagbladen, die zijn boos op Apple. En Apple, ja, die is natuurlijk, ja, die denkt, ja, Apple, jeetje, wat kleren gebeurt geschrokken. Er nu? Wat krijgen we nou? Apple, NRC Next, met een hoofdredacteur van 23, die is boos op mij. God, wat moeten we nou doen? De aandelen, koersen, zullen, vreselijk. Ja, één hoofdredactioneel commentaar natuurlijk. En Apple zit aan de grond. Ja, zo is het maar net, Ed. Jan, neemt het even over. Er was een Amerikaan die mailaccounts heeft gehackt. Ja. Vertel. Op een hele klassieke, slimme manier eigenlijk. Want heel veel mensen hebben natuurlijk zo'n beveiligingsvraag ingesteld. Van, hoe heet je huisdier? Nico? Ja, yeah. Precies. En nou ja, dat ging hij op Facebook profielen kijken om daar het antwoord op te vinden. En dat ja, werkte Nico, dus heel dat zeg vaak. Ik net. Ja. En toen? En dan ging hij zeg maar, het e-mailaccount doorzoeken op naaktfoto's van betreffende vrouwen. En daarmee santeerde hij ze dan natuurlijk weer om nog aan meer foto's te komen en dergelijke. Ja, nou, ik vind het eigenlijk, dus toch eigenlijk een hele goede manier. Dat is ja, gewoon dat is dom. Heel slim bedacht, ja, ik vind het ook niet hack, hoor. Wat is jouw wachtwoord eigenlijk, Ed? Mijn wachtwoord is in ieder geval niet, ik heb in ieder geval geen beveiligingsvraag waar je het hey, maar van Ed, mijn huisdier kunt jij staat bekend als beest, maar heb je ook een huisdier? Ik heb twee katten. Ach, meid. Ja. Hey, Edje, en wat gebeurt er nou met die Amerikaan? Niks. Hij doet er niks verboden. Nou, het is wel verboden om op zo'n manier oneigen toegang te krijgen. Maar wacht, die mensen hebben een vraag ingevuld. Hoe heet je huisdier? En die zit op Facebook. Mijn konijn heet Nico. Ja. Yeah. Wat is daar nou verboden aan? Dat is toch gewoon dat je, zeg maar de sleutel van je deur... hang je met het tagje eraan waar het is en waar je huis staat... en wanneer je op vakantie gaat. En dat hang je bij Albert Heijn. En dan ga je moeilijk doen dat iemand je huis binnenkomt. Je moet gewoon niet zeuren dan. Je moet het gewoon beter beveiligen, Eddie. Ja, natuurlijk je mailaccount gebruikt om naaktfoto's rond te sturen, zou ik zeggen. Nee. Maar dan moet je, dat is gewoon dom. Ja, precies. Over naaktfoto's gesproken. Er was ook met een porno-torrent-server. Er zijn er offline. Twee van de grootste ter wereld, die zijn offline. En lekker hoor. Gewoon, eigenlijk zonder reden, lijkt het. Nu wordt Jan Roos trouwens wakker, zie ik. Porno, ging het over? Ja. Torrent? Ja, dat is te moeilijk voor je. Torrent. Ja. Wat is het probleem, Ed? Lijkt me prima, ja, toch? Je kunt natuurlijk gewoon ergens anders heen, maar er zijn toch de twee grootste servers zo'n beetje. Dus een kleine 2 miljoen internetters moeten op zoek naar een andere bron voor hun filmpjes. En waar haal jij ze nu vandaan dan? Ja, er zijn nu wel andere torrent sites die je ook kunt gebruiken, zoals Checkit en dat soort websites. En die gebruik jij? Die gebruik ik natuurlijk altijd. En die kijk jij nog porno op internet? Niet dagelijks. Maar je doet het wel af en toe? Ja, natuurlijk. Nee, omdat je natuurlijk zo'n enorme dames schade om je heen hebt. Zo'n halve ja, groepjes... Ja, je moet natuurlijk ook een beetje... Dus je moet af en toe een beetje kijken. Nou. Het is wel jammer dat Raya Jansen jou niet kan zien op de webcam. Ja. Want jij hebt zo'n reputatie. Je hebt wel gehoord net wat ze zei, toch? Over mannen versieren. Ja. Jij bent een goed schrijver en je hebt haar op je hoofd. Ja, maar jij bent ook andersom. Jij bent de grote womanizer. Ja, natuurlijk. Ik stap op iedereen altijd af in de kroeg. Hoe vind je de stem van die Ed Raya? Praat nog eens. Nou, leuk lachje. Leuk lachje. Ja. Geil lachje. Ja, ik hou niet zo heel erg van computernerds. Nou, Ed, die schuif mag weer dicht. Raya mag de kop ook weer houden. Eddie, wat even één ding. Je bent onze held en we laten ons niet beledigen. Ed, je laatste versiertruc. Vertel hem even. Raya. Versiertruc. Ja, meestal is... Ik wilde net zeggen van meestal dat toch dat computernerd... maar ja, bij haar werkt dat dan net niet. Totaal niet. Nee, maar dit is een hippie meisje, hoor. Dus ik denk dat je dan eerst je naam moet eurythmieën. En, ja. Hoe heet jij trouwens die Ed officieel in je voornaam? Jurka. Hoor je dat, Raya? Nou, Jurka, dat is toch wel... Jurka, is dat ook een samentrekking van namen? Of, Nee, dat is een soort George, maar dan in het Hongaars. Kijk, dat is leuk, zeg. Dat is de enige samentrekking die nog is die van je maat. Nou, ik vind nerds wel heel vertederend trouwens, hoor. Ik bedoel, ik heb er niks tegen, maar het is niet meteen dat ik ze seksueel aantrekkelijk vind. Nee, maar die Ed is toch... dat is wel een man, hoor. Oh, echt? Dat is een beest. Hij klinkt als 1,40 meter, maar hij is echt gewoon 2,10 meter, hoor. Ik ga hem volgen. Ja, ik dacht al zoiets. Ed, bedankt, man. Eddie. Ja, de volgende keer. Doei. Jan, heb jij vanmiddag genoten van een ander Nederland? Dat mag je wel zeggen, Jan. Dat zei ik ook al. Ja, weet ik. Maar nu is de vraag natuurlijk of onze Remmels, Jaspers, Zonnevelds en Boukjes van deze wereld het met mij eens zijn. Je kan natuurlijk gratis naar dat nummer bellen. Dat is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Kikken! En geef je mening over de stelling. Wat een geleuter. Een ander Nederland was topreclame voor Rutte 1. En we beginnen natuurlijk met onze enige echte Jasper de Groot. Hallo. Hallo Jasper. Goedenacht. Nou, niet, Jasper is maar, dusdanig vriend van de show... dat je niet raar hoeft te doen om dat rare grappen, stemmetje van hem. Hé hey, Jasper. Stelling, eens, oneens. Eens. Dank je. Doei. Wat een geleuter. Ik vond het een beetje kort. Remmelt. Hele goede avond. Hele goede avond. Een ander Nederland was stopreclame voor Rutte 1. Wat is daar op jouw antwoord? Ik heb gierend onder de bank gelegen. Dankjewel, Remmel. Wat een geleuter. Ricardo, goedenavond. Hey, hallo. U spreekt met Jan Dijkgraaf van het programma Echte Janne van Poont. We hebben een stelling die luidt... Een ander Nederland was topreclame voor Rutte 1. En wij vragen aan Ricardo, bent u het daarmee eens, oneens of D66? Nee, ik kan zeggen, ik zit gevangen tussen een kut Hollander en een kut Marokkaan. Dus ik zou zeggen, liever een ander Nederlander. Nou zeg, hé, wat doe je nou opeens? Bedankt. Wat een geleuter. Dat was een geleuter, zeg. 0800-1121 met de stelling... Een ander Nederland was topreclame voor Rutte 1. Wat zei hij nou eigenlijk? Ik zit gevangen tussen wie en wie? Ja, dat was gewoon zo'n schreeuwerd. Hey, vroeger noemden wij dat iemand die gezelp had. Hoe noemen we dat ook alweer? MAVO-klantje? Nee. We hebben Thomas hangen. Goedenavond. Nou ja, ik denk nog wel dat een ander Nederland toch wel reclame was voor Rutte 1. Want ze kunnen toch wel geen punt maken. Nee, het was een beetje een zielige vertoning, geloof ik. Ja, nou ja, kijk, dus, ze krijgen ook geen punt van het kabinet. Want er zijn nog gewoon geen concrete besluiten genomen waar ze zich tegen kunnen verzetten. En maar bovendien zitten de ego's ook ongelooflijk in de weg. Hebben ze eigenlijk al iets verkeerds gedaan? Ja, ik vind de btw-verhoging op de kaartjes, die vind ik slecht. Maar goed, die is ook weer uitgesteld. Ja, en daarom zijn partijen. Zullen wij Thomas gewoon bedanken? Thomas, bedankt! Wat een geleuter. Want het is altijd weer een feest voor ons om het volk te verheffen. Een ander echte Jannen. Hier is Nico! WikiLeaks. Voor sommigen is het een orgasme van informatie. Eindelijk openheid, schreeuwen ze. Transparantie op het hoogste niveau. Alsof ze daar nou al hun hele leven op zitten te wachten. Openheid. Voor mij is het een treurige bedoeling. We weten nu zeker wat we al die tijd sterk vermoeden. De overheid is een verzameling slappe washandjes... die allemaal graag tussen de billen van de macht gevreven willen worden. Nu is bekend geworden... dat de fractievoorzitters van onze politieke partijen zich staan te verdringen... om bij de Amerikaanse ambassade te vertellen wat ze de Nederlandse kiezer liever verzwijgen. Bijvoorbeeld zo'n Alexander Pechtold van Draai 66. Die zegt tegen de missie in Afghanistan te zijn. Maar de Yenkon laat hij weten dat hij eigenlijk best voor is. Stuk voor stuk staan ze daar zenuwachtig leeg te lopen. Alsof ze hun verlanglijstje aan Sinterklaas mogen vertellen. Zelfs koningin Beatrix loopt bij de ambassadeur van de VS leeg. Openheid is in dit geval de transparantie van de Nederlandse politiek ten aanzien van de Amerikanen. Dat deze politici tegen hun eigen burgers liever hun kaken op elkaar houden, zegt veel over hun diepe minachting voor de kiezer en hun hunkering naar een eye over de bol van Uncle Sam. Dat was Nico. En nu de naneuk. Ja, normaal zitten hier twee mannetjes. Nu hebben we er een vrouw bij, dus Raya, ja. Vertel. Ja, Raya is, hoe was het? Ik heb genoten. Ik vond het een hele, hele mooie avond. Ook met Pierre Wind, want ik dacht hij is altijd heel hysterisch. Maar hij heeft ook een hele zachte kant, een rustige kant, een emotionele kant. Dus ik vind dat jullie echt weer de andere kant van de mens hebben laten zien. Hoe vond je de stem van Nico? Ik weet niet. Ik hoor alleen maar regond en duishond. En, ik vind dat je geen grapjes over zijn spraak hebt. Ja, sorry, maar je hebt er toch lessen voor, of niet? Ja, nou ja, dat zou je zeggen. Ik zal Nico dat eens vertellen. Pierre Wind, zeg je al, dat was toch ook wat, hè? Ja, we hebben, normaal lopen wij weg. Dat deden we bij Kim Holland en Janine Hennis. Toen is het over de 24e feministische golf. Maar hebben we iedere mensen laten huilen hier? We hebben nog, ja wel, Frits Barend. Frits Barend, ja. Pinkte ook een traantje weg. Raar, hè? Ja, we beginnen echt te veel Radio 1 te worden, hoor, op deze manier. We zijn te gevoelig aan het worden. En dan mag Raya, mag hier ook zo'n stukje menselijkheid tentoonspreiden. Ja. Terwijl wij gewoon denken, is het een lekker wijf of niet? Kunnen we het erop of niet? We zijn aan het conformeren, Jan. Wij gaan echt helemaal de fout in. Dat vind je ook niet, Raya. We moeten harder worden. Nee, ik vind het wel. Ik vind dat de goede kant op gaat. Hé, hey, Raya, hoe kom jij eigenlijk naar huis? Met de auto. Oh, je hebt een eigen auto? Ja, ik heb een auto. Oh, want anders mocht je wel met me mee rijden. Rijden in een wagentje. Wat ben je in vorm, Jan? Daar vallen de vrouwen Jan, op. Hoor. Gaan wij volgende week Rita Verdonk of Joost Eertmans hier zien? Wat denk jij? Ik gok op Rita Verdonk. Ja, ik eigenlijk ook. Ik denk dat Rita Verdonk nu in haar bedje ligt. Het wordt tijd voor een constructief geluid. Ja, het wordt tijd voor een geluid van een wat kleinere partij, zeg maar. Die niet echt met 40 zetels in de Kamer zit. Nee, zo rond de nul. Precies, ja. Anders Joost Eertmans. Ik wens jou nog succes met wat je nu gaat doen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen en Jan Borst. Baas Jan Gussinklo. Assistentbaas Jan van Lent. Muziekencyclopedie Jan Wind. HRM-manager Jan Stenders. Boezemvriend Jan Benink. Beeldbaas Jannemarie Dekker. En de schuiven werden bediend door Jan van Tienen. Tot volgende week. Doei! Dag! Dag! Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.